Dijsselboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is vrijdag 21 april. Het Nederlandse Smit Salvage gaat een vervallen olietanker bij Jemen leegpompen. Hoe groot zijn de risico's? En opnieuw is een wapenstilstand aangekondigd in Soedan. Een overzicht van het nieuws, Wouter Hoogmoed. De Soedanese militie RSF heeft eenzijdig een wapenstilstand afgekondigd vanwege het suikerfeest dat vandaag begint. Dat moet het voor Soedanezen mogelijk maken om op familiebezoek te gaan. De paramilitaire RSF vecht sinds afgelopen weekend met het Soedanese leger. Er zijn tenminste 330 doden gevallen. Het leger heeft nog niet op de aankondiging van een wapenstilstand gereageerd. Woensdag spraken de strijdende partijen in Soedan een bestand van één dag af, maar dat werd meteen al geschonden. Kroongetuigen moeten beter worden beschermd, vindt zowel het kabinet als de Tweede Kamer, bleek in het Kamerdebat over de moorden op Peter R. de Vries, Dirk Wiersum en de broer van de kroongetuige Nabil B. Kamerleden noemden de moorden een aanslag op de rechtsstaat. Ze benadrukken dat kroongetuigen nodig zijn om de georganiseerde misdaad aan te pakken. Minister Jezogus verzekerde de Tweede Kamer dat ze hard werkt aan het verbeteren van het hele stelsel van bewaken en beveiligen. Daarvoor is volgens haar ook extra geld beschikbaar. Op het vliegveld van Toronto in Canada is een lading met goud en andere waardevolle goederen gestolen ter waarde van ruim 13 miljoen euro. De lading was met een vrachtvliegtuig uit het buitenland gekomen. Welk land is onbekend. Dieven namen de miljoenenbuit mee uit een opslagruimte. Volgens de Canadese autoriteiten gaat het om een uitzonderlijk geval en is de veiligheid van het vliegveld van Toronto niet in het geding geweest. Een Russische straaljager heeft per ongeluk een eigen stad beschoten. Het Russische ministerie van Defensie heeft dat bevestigd nadat er op sociale media beelden waren verschenen uit de stad Belgorod, vlakbij de Oekraïnse grens. Er was een krater te zien met een doorsnee van zo'n 20 meter. Volgens de gouverneur zijn er bij de explosie 2 mensen gewond geraakt. Onduidelijk is wat de oorzaak is van de vergissing van de Russische straaljager en om wat voor munitie het ging. Voor Schiphol breekt weer een drukke tijd aan nu voor de meeste Nederlanders de meivakantie begint. Er worden gemiddeld 66.000 vertrekkende passagiers per dag verwacht, meer dan vorig jaar. Toen ontstonden door personeelstekorten urenlange wachtrijen. Schiphol belooft dat het nu beter gaat, want er zijn veel nieuwe beveiligers aangenomen die bovendien meer verdienen. Maar vakbonden wijzen erop dat er onrust is onder de bagageafhandelaren die in salaris achterblijven. Mogelijk gaan zij deze meivakantie actie voeren. Feyenoord is in de kwartfinales van de Europa League gestrand. In Italië gingen de Rotterdammers met 4-1 onderuit tegen AS Roma. De Rotterdammers hadden de eerste wedstrijd thuis met 1-0 gewonnen en leken in Rome nog lange tijd stand te houden, maar in de verlenging ging het mis. AZ had meer succes en bereikte de halve finale van de Conference League. De Alkmaarders maakten thuis de 2-0 nederlaag van vorige week tegen Anderlecht goed en wonnen uiteindelijk na strafschoppen. AZ moet in de halve finales tegen West Ham United. Het weer dan, hier en daar nog een bui, minima rond 7 graden. Verder vandaag op veel plaatsen een grijze dag. In het noorden en het uiterste zuiden zijn er ook perioden met zon en daar kan het 18 graden worden. In het midden van het land gaat het regenen, vooral vanmiddag. En daar is het 12 of 13 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Het Nederlandse baggerbedrijf Smit Salvage gaat een vervallen olietank voor de kust van Jemen leegpompen. Het schip dobbert er al jaren en zit vol met een lading ruwe olie die grote milieuschade kan veroorzaken. De Verenigde Naties die het schip kochten hebben het Nederlandse bedrijf aangewezen voor deze klus. Peter Bedowski, CEO van Boskalis, dat is het moederbedrijf van Smit Salvage. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het grootste risico dat dit schip oplevert voor het milieu? Ja, je moet je realiseren inderdaad. Hè, wat u zei is dat daar zo'n ruim 150 miljoen liter olie aan boord is. Zou het schip daadwerkelijk breken, dan komt die olie vrij. Nou, het schip ligt zeg maar een beetje bij de ingang van de Rode Zee richting het Suezkanaal. En modellen die wijzen aan dat de olie zich dan zeg maar door de hele Rode Zee zou verspreiden. En uiteindelijk ook aan de kust zou komen. Met dramatische effecten voor milieu uiteraard. Je hebt daar prachtige koraalriffen. Maar zeker ook voor zo'n 8 miljoen mensen die langs die kust wonen. Dus het is een potentiële, ja, enorme milieu, maar ook humanitaire ramp die dan zich dan kan voltrekken. En hoe gevaarlijk wordt het om die olie uit dat schip te halen? Ja, ik ken twee kanten. De operationele kant, zeg maar. Er is nog geen inspectie van het schip gedaan. En het eerste wat wij ook gaan doen is, dan trekken we zo'n 14 dagen vooruit, dus het schip helemaal inspecteren. En dan stappen we ook met speciale pakken en zuurstofmaskers aan boord, hè, omdat je ook niet weet wat voor dampen er aan boord zijn. Dan zullen stuk voor stuk alle separate tanks, en dat zijn er meer dan 20, zullen dan geopend moeten worden. En er moeten ook metingen doen van de gassen in de tanken. Nou, die gassen moeten verdreven worden, want die zijn allemaal explosief met inert gas. Dus dat wordt dan zeg maar tank voor tank ingeblazen. En als dat gebeurd is, kunnen we pas gaan pompen. Ondertussen moeten we ook de buitenkant van het schip inspecteren. Want het is een heel oud schip dat ook behoorlijk beschadigd is. Er zullen ongetwijfeld ook gaten en scheuren in zitten. En dan moeten we ook op basis daarvan zeg maar het overladingsplan opstellen. Omdat je niet zomaar kan beginnen aan één kant van het schip te pompen. Omdat het risico is dat het schip dan zou kunnen gaan breken. Dus dat zijn de operationele risico's. Nou ja, dan ligt het schip eigenlijk midden natuurlijk in een oorlogsgebied. Een gebied wat onder controle is van de Houthis. De opstandelingen, zoals dat door het centraal regime wordt genoemd. En het is ook een gebied waar mijnen zijn geplaatst. Waar ook de nodige onrust dus. Je hebt daarnaast dus zeg maar ook zeg maar, ja, de veiligheid ten gevolge van de omgevingssituatie. Nou, daar hebben we goede afspraken met de Verenigde Naties over gemaakt. Want die moeten toezien op de veiligheid dat we ook daadwerkelijk daar kunnen werken. Dus het zijn wel twee uitdagende componenten hier tezamen. Ja, dat het in oorlogsgebied is, hebben uw mensen daar ervaring mee? Eigenlijk het werken in zo'n moeizaam gebied? Ja, zeker. Er gaan ook echt ervaren mensen naartoe. En zijn totaliteit van 65 mensen zullen de operatie uitvoeren. En de meeste daarvan hebben daar ervaring mee. We hebben in andere lastige omstandigheden, zelfs ook in het Midden-Oosten, bij Iran en Irak, vergelijkbare klussen gedaan. Maar dat gezegd hebbende, enerzijds hebben we de ervaring, anderzijds is iedere situatie uniek. En dat betekent ook dat er een zeer uitvoerig veiligheidsplan is opgesteld. Ook in overleg met de UN. Ja. Nou, dat wordt zodra het schip gearriveerd is in Djibouti, van waaruit we werken, wordt dat nog een keer geüpdate. En van dag tot dag ook gemonitord natuurlijk. Omdat, nou ja, je hebt het recent in Sudan gezien. De situatie in het Midden-Oosten kan grillig zijn en snel veranderen. Dus het is ook zaak daar heel alert op te zijn van dag tot dag. Als het allemaal goed gaat en die olie is eruit, wat gebeurt dan met dat schip? Nou, de olie wordt overgepompt in een andere tanker die daarachter blijft. Het schip wordt eerst gewassen dat het goed schoon is. En zal dan gesloopt worden naar een werf. Waar het onder strenge milieueisen zal worden gesloopt. Dank u wel, Peter Berdowski, CEO van Boskalis. En dus ook van Smit Salvage. Dank u wel voor de uitleg. NPO Radio. 6:07. Het NOS Radio 1 Journaal. In Opeen ging het over de geheime locatie van een beschermde kroongetuige die door een fout van het Openbaar Ministerie bij een verdachte terechtkwam. De advocaten van de kroongetuigen, Peter Schouten en Onno de Jong, kwamen achter het lek via onderzoeksjournalist Jelle Tieleman. Het ging om een getuige voor ergens in september vorig jaar. Ja. En dan wordt zo'n getuige, die wordt dan opgeroepen. Ja. Middels een oproeping. En dat gaat dan of via zijn raadsman, dat is niet gebeurd. Of het gaat rechtstreeks naar hemzelf. En dan staat zijn adres erin natuurlijk. Ja. Dat kan, dat is normaal. Maar dan hoor je ervoor te zorgen als OM dat niet in het dossier van de verdachte terechtkomt natuurlijk. Nee. En dat gebeurd is, dat wisten wij niet. Nee. Ik werd gisteravond opgebeld door journalist die mij dat vertelde. Volgens het OM zijn er geen veiligheidsrisico's voor de kroongetuigen, omdat het om een oud adres ging. Schouten vond dat een kwalijke uitspraak. Ik sta hem dus bij en het afgelopen jaar heb ik al meerdere procedures moeten voeren. Over ieder wissewasje moet ik naar de rechter. Hè, om dat voor elkaar te krijgen dat die beschermingsmaatregelen worden getroffen. Die dit is juist onderdeel van jullie kritiek. En dit is onderdeel van de kritiek. Ja. En dat daar gebeurt is natuurlijk om meerdere redenen heel erg gevaarlijk. Wat het OM erover zegt nu, dat klopt ook niet op alle punten. En zij zien zelf dus kennelijk die risico's niet in, wat het nog ernstiger maakt. En Opeen keek een maand na de Provinciale Staten hoe het met de BBB gaat. De partij won veel zetels tijdens de verkiezingen. Volgens partijleider Caroline van der Plas zou een samenwerking tussen de BBB en linkse partijen best kunnen in de provincie. dat zijn de partijen die echt voor de sociaal zwakkeren strijden. Ja. Kijk naar de SP bijvoorbeeld in de Tweede Kamer. Dus het is helemaal niet zo raar dat je daarmee praat. Maar iedereen zit op dat landbouw van, ja, maar dan ga je daarmee en dan gaat het helemaal mis. Ja, omdat nee, daar wij zijn in de lead. Nee, wij zijn in de lead met de formatie. Ja. En dit zijn onze breekpunten. En ja, dat is waar dan over gesproken moet worden. En als zij dat loslaten en we kunnen ze op andere punten buiten landbouw ook goed vinden, ja, dan zie ik niet in waarom je niet in een provincie zou kunnen samenwerken. En de eerste gedeputeerden, die zullen er zijn voor de zomervakantie? In een aantal provincies gaat het best wel voortvarend. En dan is het nu een kwestie van verdere gesprekken voeren. Hè? Want als een verkenner zegt VVD, CDA, SGP, PvdA, ik noem maar even wat, dan is dat nog geen coalitie. Heel veel mensen denken van, oh, dat is de coalitie. Nee, dat is een advies van een verkenner. Op dan moet je nog gaan onderhandelen. En dan moeten we gaan onderhandelen. En in die fase zit de ene provincie wat verder dan de ander. Maar ik denk dat voor de zomer wel we de eerste gedeputeerden in de bankjes hebben zitten. In Amerika is al een tijdje een trend onder sterren afvallen door het gebruik van obesitasmedicijnen. In Nieuwsuur vertelde hoogleraar Lisbeth van Rossum van het Erasmus MC hoe het werkt. Er bestaan bijvoorbeeld spuitjes. Daarin zit eigenlijk een middel wat lijkt op je eigen darmhormonen, die normaal gesproken een signaal onder andere afgeven aan je brein van nu zit ik vol. En er is een ander, dat zijn tabletten bijvoorbeeld, die een signaal afgeven aan het beloningssysteem van, nou, nu hoef je niet meer die chocola na te eten bijvoorbeeld, hè, die op die een beetje op die cravings gaan. Dus ze beïnvloeden via verschillende mechanismen je hongerverzadigingssysteem. En lijken ook nog andere effecten te hebben die op andere systemen dan weer werken. De farmaceutische industrie is blij met deze ontwikkeling, maar van Rossum niet. Kijk, als je een paar pondjes te veel hebt, is je lichaam vaak nog niet zo verstoord. Als je dan intensief inzet op leefstijl, dan kan je die paar pondjes best wel weer kwijtraken. Ontzettend zonde om daar medicatie voor in te zetten. Die medicatie is bedoeld als mensen echt serieus obesitas hebben, maar echt met hun leefstijl goed aan de slag zijn, maar ze vallen niet af. Dan moet je medicatie, kan je overwegen, maar niet voor die paar pondjes te veel. En dat zie je nu gebeuren, hype, groot tekort aan medicijnen, terwijl er mensen zijn die het echt nodig hebben. En dan wordt het ten onrechte ingezet. Dat was gisteravond op tv. We'll be right back. Huey Lewis and the News stuck with you. Onderwijsminister, ik moet even een kikkertje weghalen. Met er nu al emotioneel onder. Well. Onderwijsminister Dennis Wiersma. Die is tekeer gegaan tegen ambtenaren. Ja, die was er wel emotioneel onder. Wiersma's ambtenaren vertellen aan de Telegraaf dat hij in het eerste jaar van zijn ministerschap heeft geschreeuwd, met de deuren heeft geslagen en medewerkers onder druk heeft gezet. Een aantal mensen zou ook zijn opgestapt daarom. En de VVD-minister erkent in de krant dat hij over de schreef is gegaan. Wiersma laat via zijn woordvoerder weten dat hij te veel eisend, te scherp en soms te fel is geweest. Inmiddels zou de minister goede en leerzame gesprekken voeren met de organisatie. De Rabobank zal geen leningen aan boeren meer afschrijven om de financiële pijn in de stikstofcrisis te verzachten, zegt CEO Stefan de Kraan in het FD. Het is zijn eerste grote interview als baas van de Utrechtse bank. Als je leent, betaal je terug. We gaan uw hypotheek toch ook niet kwijtschelden, zegt de Kraan over het afschrijven van die boerenleningen. De Rabobank heeft in het verleden de intensivering van de veeteelt te veel gestimuleerd, vindt onder meer de Tweede Kamer. Daarom gaan er steeds meer stemmen op om de grootste financier van de agrarische sector te dwingen een bijdrage te leveren aan de hervorming daarvan. Maar topman De Kranen is het daarmee oneens. Duurdere reizen weerhouden Nederlanders er volgens het AD niet van toch gewoon te blijven boeken. Economen van de, daar is hij weer, Rabobank schatten dat de prijzen van pakketreizen de komende maanden tot 8% hoger liggen dan een jaar geleden. Maar omdat een vakantie een eenmalige uitgave is, valt de prijsverhoging op het geheel relatief mee, zegt een van de economen. Als je 1000 euro uitgeeft aan je reis, dan maakt een bedrag van 100 euro niet heel veel uit, denkt deze econoom. En van een iftarmaaltijd in de Rotterdamse Kuip tot een Ramadanhoekje bij de Kringloopwinkel in Apeldoorn, er lijkt volgens Trouw meer dan ooit aandacht voor de Ramadan in Nederland. Op de laatste dag op Eid el-Fitr, of ook wel het suikerfeest genoemd, blikken moslims terug in Trouw. Zo merkt iemand op dat ook niet-moslims steeds vaker geïnteresseerd zijn in de Ramadan. En dat dat ook te zien is op tv, waar dit jaar een Ramadan-quiz werd uitgezonden. Ondernemers die iftars organiseren zeggen dat er zoveel interesse was dat ze vaak nee moesten verkopen. En weer een ander voelt zich meer welkom als een winkel iets aan de Ramadan doet. Want, zegt hij in Trouw, dan voel ik dat ik ook belangrijk ben. De Zeeuwse Muzikanten, dat is een orkest voor verstandelijk beperkten in Zeeland, moet stoppen. Zorgorganisatie Serenlo kan het niet langer betalen, want de vergoeding van de overheid is niet voldoende. Het verdriet onder de leden van het orkest is groot, merkte verslaggever Mark Hamer tijdens de laatste repetitie. We gaan sowieso straks beginnen met nummer 41, Voel wat ik voel. Dus als jullie alvast even je boek op 41 willen doen. Ik ben Mandy Simonsen. Wat speel jij? Keyboard. Ja, heel veel emotie. Ja, dat we moeten stoppen. Ik ben er ook heel erg boos en verdrietig aan. Dat is mijn grootste hobby. En ook zit er nog wel heel erg mee, hoor. Mijn leven is bijzonder soms. De wereld oordeelt meestal spijkerhard. Orkestleider is Gerard Klaassen. De Zeeuwse Muzikanten, wat is dat voor orkest? Ja, de Zeeuwse Muzikanten, dat is een orkest voor mensen met een verstandelijke beperking of een lichamelijke beperking. En die allemaal op hun eigen niveau muziek kunnen maken op die manier. Nou, wil Serenlo mee stoppen. Beetje lastig voor u, want u bent in dienst bij ze. Ja. Maar hoe is het binnengekomen, bij u ook? Ja, toch echt wel als een bom natuurlijk. Ja, dus niet alleen de muziek stopt, zeg maar. Het is een familie waar ze elke week bij zijn en twee keer in de week zien. En in de vrije tijd ook afspreken met elkaar. Het hele gebeuren eromheen is een enorm gemis natuurlijk. In andere ogen ben ik soms apart. Voel wat ik voel voor jou. Ik ben Gert Keizer, vrijwilliger bij het Orkest Zeeuwse Muzikant. Hoe lang al eigenlijk, vrijwilliger? Nou, al bijna 15 jaar. Serenlo zegt, het is te duur. We hebben er al jarenlang om moeten toeleggen. En het is maar voor een beperkte groep. Wat zegt u dan? Ik heb gehoord van iets van 100.000 euro tekort. Ik heb ook van 50.000 euro tekort gehoord. Ik begrijp eigenlijk niet hoe eigenlijk die grote bedragen naar voren zijn gekomen. Dus, voor maar mij... dan begrijpt u dat niet? Omdat over het algemeen wordt het gerund door vrijwilligers. En één betaalde kracht? Eén betaalde kracht voor 16 uur. Maar ze zeggen eigenlijk ook, het orkest is hartstikke leuk, hartstikke mooi. Maar ja, het zijn maar 30 mensen. En wij willen muziek aanbieden aan veel meer mensen. Ja, ik snap het. Het zijn 30 mensen. Maar die mensen onthoud je nu van hun dagbesteding. Heeft u de moed al opgegeven? Wat CLO betreft wel. Dat is duidelijk. Ze zeggen zelf, van, we hopen wel dat het orkest op een andere manier doorgaat. Ja. Gaat dat gebeuren? Wat wij nu doen, is door middel van de publiciteit die we nu krijgen... kijken of er mensen zijn die ons willen helpen... die expertise hebben met het opzetten van misschien een vereniging of een stichting. Want die kant denk ik dat we op zullen moeten gaan. En willen we het orkest behouden, en dat is belangrijk voor deze mensen... die niet voor zichzelf kunnen opkomen... dat er gelukkig vrijwilligers zijn die proberen het orkest te behouden. Ik heb vertrouwen hoe het verder gaat. Dat je niet over me, maar met me praat. Annemarie Conrad, keyboard en ik ben zangeres van het orkest. Ja, wat vindt u van het nieuws? Ja, schokkend. Ik doe dit al meer dan 20 jaar en ik was er een beetje verdrietig over. Ja, natuurlijk. Het is afwachten of we het nog hebben. Maar tot die tijd blijven we er gewoon nog lekker even van genieten. We hebben nog wat optredens staan en dan gaan we het horen en zien. Want wat betekent dit voor u? Muziek, dat maakt mij gewoon blij. En het zingen maakt mij blij. Dus dat is heerlijk. Maar het gevoel van mij binnen, dat is nog niet over. Dat blijft nog eventjes een poosje. Het verdrietige gevoel. Ja, precies. Voel wat ik voel voor jou. Een reportage van Mark Hamer. Voor Feyenoord zit het Europese avontuur erop. Na verlenging is het AS Roma dat naar de halve finales van de Europa League gaat. Voetbalcommentator Andy Houtkamp. Heel, heel dicht was Feyenoord bij een halve finale plaats. Maar helaas, in de verlenging ging Feyenoord uiteindelijk onderuit met 4-1. Maar een minuut of 8 voor tijd stond het 1-1. Nadat Paxiao met een kopbal Feyenoord op gelijke hoogte had gebracht bij AS Roma. Het werd uiteindelijk 4-1. Een beetje geflatteerd, maar het betekent ook het einde van Feyenoord in Europa. Het was een prachtige reis van Feyenoord die helaas eindigt in het Olympisch Stadion van Rome. Roma gaat door naar de halve finale. Feyenoord ligt eruit. 1 hele mooie prijs ligt er nog te wachten voor Feyenoord. Het landskampioenschap. Verslaggever Joep Schreuder sprak met trainer Arne Slot. Hoe is de kleedkamer eraan toe, Arne? Over het algemeen laten we die altijd heel netjes achter. Dus, ja? Dus dat zal nu denk ik ook weer gebeuren. Is er nou het verschil dat zij die Ballack kunnen brengen en Abraham? Of dat het enige verschil is. Ik denk dat je hun complimenten moet geven dat als jij in staat bent om dit Feyenoord uit te schakelen, dan moet je een hele goede ploeg zijn. Dan moet je mentaal ook supersterk zijn. Want ondanks dat ze met 1-0 voorkwamen, kwamen wij natuurlijk weer terug op 1-1. Nou, wij staan ook wel bekend om een ploeg die maar door kan blijven gaan. En toch is het hun gelukt om met 4-1 van ons te winnen. Dus dat is knap. Ze hebben ook spelers die natuurlijk die constant sterk zijn in de duels. Maar ja, je hebt wel gelijk als je zegt dat het wel lekker is. Als je al met hele goede spelers begint. En die moe worden, dat je dan nog de wereldkampioen in kan brengen. En Tammy Abraham, die beide ook bij de 2 en 3-1 een belangrijke rol hebben gespeeld. Zei Arne Slot. AZ had een leukere avond. Zij zijn door naar de halffinales van de Conference League. In de reguliere speeltijd versloeg AZ Anderlecht met 2-0... waarna strafschoppen volgden. En daarin trok de ploeg uit Alkmaar aan het langste eind, zag commentator Frank Wielaert. Groot feest in Alkmaar, want AZ gaat naar de halve finale van de Conference League. Het leek al heel snel gepiept tegen Anderlecht, want na 13 minuten had Pavlidis de bal er al 2 keer inleggen. 1 penalty en een goede uitbraak. Prima aanval, afgerond door diezelfde Pavlidis. Maar daarna stokte de productie bij AZ. En dat was het eigenlijk ook voornamelijk. De productie stokte. Want kans na kans na kans na kans. En er gingen maar niet in. En uiteindelijk werd het verlenging. Want het was al 2-0 geworden in Brussel. En uiteindelijk werd het penalties. En dat was dan weer heel erg spannend. Want Verbrugge is een specialist. Anderlecht had al 2 series in de Conference League gewonnen. Maar deze ging heel overtuigend naar AZ. Die deze serie met 4-1 wist te winnen. Dankzij 2 gestopte penalties van Matt Ryan. Hij werd uiteindelijk de held van de serie. En niet de Nederlander. Bart Verbrugge die daar zo goed in is. Ryan kan het dus ook. En AZ gaat naar de halve finale van de Conference League. Een ongelooflijk succes voor de ploeg uit Alkmaar. En de pas 19-jarige Max Meerdink schoot de winnende penalty binnen, waardoor AZ dus doorging naar die halve finales. Van spanning was bij hem geen sprake, vertelde hij aan verslaggever Jeroen Stekelenburg. Ik was gewoon fully gefocust en ik pak de bal en ik stuitte nog even een paar keer met de bal. En dan, dan leg ik hem klaar en dan schiet ik hem gewoon hoe ik hem altijd binnen schiet. Je kan er nu rustig over vertellen, maar ik neem toch aan dat het door je lichaam gierde? Op het begin wel, maar toen ik even met de bal stuiterde en gewoon in mijn focus wou komen, was het gewoon ontspannen. En dacht ik dat ik hem gewoon erin zou schieten. En ja, hij zit erin. Nou, zo simpel is dat. AZ speelt nu op 11 en 18 mei de halffinales tegen West Ham United uit Londen. Het is bijna 4 minuten voor 6:30. Jimmy Somerville schreef Small Town Boy over zijn vertrek uit Glasgow, maar die het heel moeilijk had. Zelf zei hij erover: ik ben 1,63 meter, ik had rood haar, kleed net een meisje en ik was homo. Ze hadden net zo goed mijn benen kunnen afhakken. Alone on a planet. Bronski Beat met Small Town Boy. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Kroongetuigen moeten beter worden beschermd, vinden het kabinet en de Tweede Kamer. Volgens de Kamer zijn kroongetuigen nodig om de georganiseerde misdaad aan te pakken. Minister Jessel-Gus zei in een debat dat ze hard werkt aan het verbeteren van het hele stelsel van bewaken en beveiligen. Daarvoor is ook extra geld beschikbaar. Schiphol verwacht in de meivakantie, die vandaag begint, gemiddeld 66.000 vertrekkende passagiers per dag te ontvangen. Dat zijn er meer dan vorig jaar, toen er door personeelstekorten urenlange wachtrijen ontstonden. Toch zegt Schiphol dat de problemen bij de beveiliging nu zijn opgelost. Volgens de vakbonden zit de zwakke plek nu bij de bagageafhandeling. Op het vliegveld van Toronto in Canada is een lading met goud en andere waardevolle goederen gestolen ter waarde van ruim 13 miljoen euro. De lading was met een vrachtvliegtuig uit het buitenland gekomen. Uit welk land is onbekend. Dieven namen de miljoenenbuit mee uit een opslagruimte. De Ramadan is voorbij. Turkse moslims hadden 21 april al in hun agenda staan. Voor Marokkanen eindigt de vaste maand altijd pas als religieuze waarnemers in Saoedi-Arabië de nieuwe maancycl hebben gezien. En dat is gisteravond gebeurd. En dat betekent dat vandaag het suikerfeest wordt gevierd. Het weer op veel plaatsen een grijze dag. In het noorden en uiterste zuiden zijn er ook perioden met zon. Daar kan het 18 graden worden. In het midden van het land gaat het regenen, vooral vanmiddag. En daar wordt het hooguit 13 graden. Ster. Hoe keken we 50 jaar geleden naar de toekomst? Hoe zou ons leven er in 2020 uitzien? In ieder geval vol technische snufjes. Je zit in het pad en je zegt dak open, dan gaat het dak open. Met Kriet Titulaar naar het huis van de toekomst. Morgen om 8:30 bij de NTR op NPO 2. Mama, ging er vroeger echt benzine in een auto? Zou dit ooit een normale vraag worden? Als je werkt bij APG, een van de grootste pensioenbeleggers ter wereld, ben je dagelijks met de toekomst bezig. Bijvoorbeeld met de energietransitie. Waar wij wel of niet in beleggen, heeft wereldwijd impact. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. Voor voordeel wacht je op de uitverkoop. En voor een auto die zuiniger rijdt dan je huidige, ga je naar vierbovag.nl. Dan weet je zeker dat het goed zit. Bij ons vind je een groot betrouwbaar aanbod zuinige groene auto's. Met garantie. Pak nu je voordeel op vierbovag.nl. De helpende hand van Rijden Nederland. De toekomst vraagt om mensen die verder kijken. Kijk op werkenbijapg.nl. Het digitaal transformeren van uw organisatie is een spannende reis. Als partner neemt Capgemini u mee en laat u de volledige potentie van cloud ervaren. Zie Capgemini als de gids die samen met u uw bedrijf klaarmaakt voor de toekomst. Zodat u nog groter kunt dromen, sneller en beter kunt werken. Capgemini, get the future you want. Grote onzekerheid voor ongewenste zwangere vrouwen in de Verenigde Staten. Het Hoge Rechtshof beslist vandaag of zij toegang houden tot de veelgebruikte abortuspil Mifepristone. De pil wordt al tientallen jaren gebruikt om zwangerschappen te beëindigen. Maar het kan zijn dat die na vandaag niet meer te krijgen is. Rebecca Gomperts is abortusarts en zet zich in voor vrouwen die geen vrije toegang hebben tot abortus. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat kan het Hoge Rechtshof beslissen? Zijn daar nog gradaties in? Ja, er zijn drie dingen die het Hoge Rechtshof kan beslissen. Eentje is dat Mifepristone dus niet meer beschikbaar is in Amerika voor het afbreken van zwangerschappen. Het tweede is dat ze de manier waarop het nu beschikbaar is heel erg gaan inperken. Dat betekent dat het alleen maar is voor 7 weken, dat alleen nog maar artsen het mogen voorschrijven, dat het niet meer via de post mag worden verstuurd. En dat maakt het heel veel moeilijker voor heel veel vrouwen in Amerika om toegang te krijgen tot die medicatie. Dus dan moeten ze naar een kliniek in een arts gaan om die pillen te krijgen. En het derde is dat ze het laten zoals het is, nu geregistreerd is door de FDA. En dat betekent dat het gewoon voorgeschreven kan worden door vroedvrouwen, door artsen. Dat het via de post kan worden verstuurd. Dat vrouwen dus ook die heel ver afwonen van klinieken, dat die ook nog toegang hebben tot die medicijnen. En dat is zoals het nu door de FDA is geregistreerd. Maar waar dus een rechtszaak tegen is begonnen door de anti-abortusgroepen. Ja, want die anti-abortusorganisaties zeggen de pil is niet veilig genoeg. Zijn daar aanwijzingen voor? Nee, De abortusbehandeling met medicijnen is de meest veilige medische behandeling die er bestaat. Het is veiliger dan bijvoorbeeld pijnmedicatie die je gewoon kan kopen over de toonbank. Het is veiliger dan Viagra en dat is ook door de FDA gezegd. En dat is ook wat de wetenschappelijke bewijzen laten zien. Het is al door miljoenen vrouwen gebruikt in Amerika en ook nog over de rest van de wereld. En daar zijn eigenlijk, ik geloof dat er een paar sterfgevallen zijn die te maken hadden met een moeilijke zwangerschap. Maar dat is zo ontzettend zeldzaam dat het echt tot de meest veilige medicatie behoort. Wat verwacht u dat Amerikaanse vrouwen gaan doen mocht deze pil wel verboden worden? Nou, het alternatief is een zuigcuretage. Dat is overigens ook in wetenschappelijk onderzoek bewezen dat dat een minder goede optie is dan de abortuspillen. Alleen daarvoor vindt dat het recht op abortus is afgeschaft. Dus na 50 jaar is het recht op abortus afgeschaft vorige zomer door dit Hoge Rechtshof. Die fundamentele christelijke rechters zijn. Zijn er in 20 staten is abortus verboden. Dus deze vrouwen kunnen ook sowieso niet naar een arts, naar een ziekenhuis. Dus die medicijnen zijn daar ook al niet beschikbaar. Maar die konden het nu ook gewoon via omwegen, soms via de post krijgen. En het probleem is dat dat nu nergens meer, dat straks dan waarschijnlijk nergens meer mag. En dat zij dus moeten reizen. En dat zijn enorme kosten die daarbij komen. Dus het zijn met name echt de arme vrouwen en de vrouwen zonder informatie hoe die medicijnen te krijgen, die worden geraakt door dit soort beslissingen van de rechters. En het gaat toch over ongeveer 50% van de vrouwen die echt het geld niet heeft om te reizen, om een chirurgische abortus te betalen die veel duurder is. Ja, want ze moeten gaan reizen omdat het in sommige staten verboden is ook inmiddels. Ja, ja. Omdat het nu in 20 staten dus verboden is om een abortus te krijgen, ja. Maar stel deze pil in heel Amerika verboden, betekent het dat uw organisatie daar dan ook zo langzamerhand actief moet gaan worden? Nou, ik heb in 2018 heb ik een organisatie opgericht, dat heet Edexcess. En die is al actief in Amerika. En ik werk met een aantal Amerikaanse artsen die dat voorschrijven. Ook inderdaad telemedicine, dus zoals dat toegestaan is door de FDA in de staten waar dat nu is toegestaan. En als die medicatie niet meer beschikbaar is, want dat is natuurlijk, zij willen wel doorgaan. Mijn artsen die willen doorgaan, dat is geen probleem. Alleen dat medicijn moet dan nog wel besteld kunnen worden. En dat is eigenlijk de vraag nu, kan dat dan nog wel besteld worden? Want er is, en dat weten we dus nog niet. Hoe dat zich gaat uitpakken, dat weten we niet. En dan heeft de FDA, dus de Federal Drug Agency, die heeft het mandaat om te zeggen, ja, maar ik ga dit niet uitvoeren. Want eigenlijk is dit ook belachelijk, deze rechtszaak, want zo hoort het niet. De FDA die heeft gewoon het mandaat gekregen van de regering om te bepalen welke medicijnen veilig zijn en op welke manier. Dat komt bijna nooit voor. Eigenlijk is dat nog nooit voorgekomen dat de rechtbank dan gaat zeggen, die geen wetenschappelijke kennis hebben, die niets weten van medicijnen, dat die dan gaan zeggen dat dat niet kan. Maar ja, dit gaat over abortus. En dan halen de anti-abortusactivisten, die halen alles uit de kast om het zo moeilijk mogelijk te maken voor vrouwen, of het onmogelijk te maken voor vrouwen om een veilige abortus te krijgen. En nogmaals, dit heeft vooral effect op de meest arme deel van de bevolking. En dat zijn de minderheden. Dus het is gewoon heel erg racistisch wat er gebeurt. Het is een spannende dag. Dank u wel, Rebecca Gomperts, abortusarts. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Het einde van de Ramadan nadert. En dat is voor de Franse publieke omroep een reden om met een speciaal Ramadan-programma op tv te komen. Het is een luchtig amusementsprogramma met allerlei artiesten, bedoeld voor alle Fransen, ook niet-moslims. En dat doet de Franse tv al meer dan 30 jaar. Ieder jaar opnieuw. Correspondent Frank Genoud bekeek het programma van dit jaar. Bonsoir à tous. cette nouvelle édition de la Nuit du Ramadan. La Nuit du Ramadan, zo heet het televisieprogramma in Frankrijk, dat elk jaar door de publieke omroep wordt uitgezonden tijdens de vaste maand voor moslims. Placé sous le signe justement de cette diversité culturelle. Het programma duurt maar liefst anderhalf uur en wil een blik op de wereld zijn, een afspiegeling van de culturele diversiteit. Alors cette année, on va voyager ensemble de l'Irak au Sénégal en passant par l'Égypte. Er zijn reportages te zien over het leven en de Ramadan in Irak, Senegal en Egypte. Het programma wordt opgenomen in Parijs in een bijna nachtclubachtige setting met gedempt licht, met publiek dat aan tafeltjes zit, met een bar en een podium voor de vele muzikale gasten. Een Algerijnse zangeres treedt op, maar ook een Frans-Marokkaans-Soedanese rapper. Enfant du Nil, enfant du Rif, je suis made in Paris. Y'avait du chef, du ferré, du Weldy dans la playlist. Les femmes à la maison qui s'arrêtent. J'irai là-bas, si là-bas c'est le valala, valala, valala. De vaste presentatrice van het Ramadan-programma is Myriam Seurat. À l'époque, en 1991. Cette émission à l'antenne, il faut savoir que cette émission elle passait 4 fois. Toen het programma begon in 1991, toen waren er nog 4 afleveringen. Elk weekend van de Ramadan was er een speciale uitzending. C'est une émission de divertissement. Nu is het 1 uitzending per jaar, maar het is altijd nog een amusementsprogramma. Het is onderhoudend. Mais l'idée c'était vraiment de mettre en avant plusieurs valeurs. Artistiek, spiritueel en citoyenne. Er komen allerlei onderwerpen voorbij, van eten tot spiritualiteit, die passen bij de islamitische cultuur, maar voor een heel breed publiek. Dit jaar legt een theoloog super eenvoudig uit waartoe de Ramadan dient en zijn koks uit Algerije en Indonesië te gast. C'est notre chef indonésien. Die tijdens het programma het Algerijnse en Indonesische eten serveren, wat ze maken om het vasten te breken. Posté devant la fenêtre, je guette. Les âmes isolées à la faveur de l'automne. Tijdens de tv-uitzending komt er ook nog een heel speciale Ramadan voorbij. Il y a un citoyen émirati, écoutez bien, qui va célébrer le Ramadan dans l'espace. Sultan Al-Neyadi is een islamitische astronaut uit de Verenigde Arabische Emiraten. Hij zit in de ruimte op het ISS-ruimteschip. La station spatiale internationale circule à une vitesse de 27.000 km par heure. Dat ISS vliegt met een snelheid van 27.000 km per uur rond de aarde. Ce qui équivaut en une journée à 16 levées et 16 couchers de soleil. Door de snelheid van het ISS ziet Al-Nayadi de zon 16 keer per dag opkomen en 16 keer per dag ondergaan. En dat is best ingewikkeld als je wilt vasten bij daglicht en wilt eten als de zon is verdwenen. Qui suivrait le faisceau horaire GMT, c'est plus facile. De islamitische astronaut besloot daarom om in de ruimte niet de regels te volgen, maar de Europese tijdzone op aarde te volgen voor zijn ISS Ramadan. Merci à tous. Je vous embrasse. À bientôt. Salam. Een lichtvoetig Frans tv-programma dus over de Ramadan. Gemaakt door de publieke omroep, niet alleen voor moslims, maar voor alle Fransen. En ook in deze uitzending hebben we aandacht voor het suikerfeest. Niet met een heel showprogramma, tenminste, dat denk ik, verslaggever Danny Simons. Ja, ik weet het eigenlijk ook nog niet. Ik mag toch wel hopen dat er iets van show is eigenlijk. Want ik ga er natuurlijk voor jullie heen. Inderdaad, het ochtendgebed eerst. Hè. Zo begint het suikerfeest. Bij een moskee in Amsterdam-Noord ga ik dat volgen, dat ochtendgebed. Ga ik daar bezoekers ontvangen. Daarna gaan zij natuurlijk allemaal met hun families het suikerfeest vieren. Allerlei lekkernijen komen op tafel, zoetigheden. Ik was gisteren zelf toevallig nog in de Kanaalstraat in Utrecht, in de multiculturele wijk Lombok. Eieren staan bij allerlei bakkers, slagers. Mensen waren massaal aan het inslaan. De damesmodezaken waren hartstikke druk met vrouwen die nog even een mooie jurk scoorden. De kappers zaten overvol met mannen die nog eventjes een opscheerbeurt wilden. Dus steen mensen op hun paasbest. Nou, dat is eigenlijk niet het juiste woord, hè, paasbest in dit geval. Maar in ieder geval, op hun mooist ontvang ik ze. Zie ik ze zo meteen graag tegemoet daar bij die moskee in Amsterdam-Noord. Mooi, later deze uitzending, Danny Simons. Ze bleken diepe gangen van wel 60 meter lang te hebben gegraven. Dassen bij station Mokwerum in Friesland legden daarmee anderhalve maand geleden het treinverkeer tussen Workum en Stavoren plat. Het spoor dreigde te verzakken. De rails zijn nu tijdelijk weggehaald. Er zijn twee kunstmatige burchten aangelegd voor de dassen. En de spoordijk is afgegraven en weer hersteld. En dat werk is dit weekend klaar. Als het goed is, rijden er maandagochtend weer treinen. Verslaggever Matthijs van der Wiel ging terug naar Molkwerum. Alle ballast moet terug. Dat klopt. Ja. Wat een werk, hè, vanwege die stomme das. Ja, dat maakt niet uit. Heeft u hem gezien? Nee, ik heb hem niet gezien. De afronding van deze unieke spoedklus. Waar die jongen nu met die trilplaat loopt, daar zat de eerste burcht. Daar zijn we begonnen. Bouwmanager Paul van der Tuuk laat zien wat ze allemaal hebben gedaan. Vanaf hier 200 meter die kant op hebben wij het spoor eruit gehaald. Het taluut van de spoorweg is eerst bedekt met gaas. Het idee daarvan is A, ze kunnen niet nieuwe burchten graven. B, ze vinden dat gaas niet fijn om overheen te lopen, dus ze gaan ergens anders heen. Dus daarmee hebben ze eigenlijk de kans gegeven om zichzelf te verhuizen. Na de vrijwillige verhuisperiode zijn ze gaan graven. We zijn die gangen gaan volgen met de ecologen en grondwerkers erbij. Heel voorzichtig. Afgraven? Afgraven, ja. 40, 50 meter. Misschien 60. Zo lang waren die gangen? Ja, wij dachten dat dat losstaand van elkaar was. Maar dat was allemaal met elkaar verbonden. En, er moet een das met een gang van 60 meter? Ja, dat is een burcht. Dat is gewoon zijn huis. Zijn territorium is dat. Die is continu aan het graven. Dat is natuurlijk aard van het beestje. Dassen kunnen echt supergoed graven, blijkt. Mirjam de Witte van ProRail. We hadden dat nog nooit meegemaakt. Dat we door dassen het spoor dichtgooiden. En gelukkig valt het mee. Is het allemaal goed gegaan? Ja. Hij is niet onder het spoor gekomen. Daar bent u ook achter gekomen. Ja, waarschijnlijk is grond onder het spoor door de trein verdicht. Dus dat is te hard. Dan kon hij niet graven? Vond hij te veel weerstand. Dus gaat hij de zijkant op. Hij zat niet onder het spoor. Dan zou je kunnen denken, het is allemaal voor niks geweest. Nee, het is echt niet voor niks geweest. Het ging hier echt om de veiligheid van de reiziger. Er had niet een trein overheen moeten rijden en dat het zou gaan verzakken en hoppakee de trein. Dat kon ook terwijl die er niet onder zat. Ja, omdat we zitten hier hoog, hè. En de gangen zijn allemaal aan de zijkant van het spoor. Maar ook dat moet stevig genoeg zijn om die trein te laten rijden. Maar moet het volgende keer dan zo ingrijpend als er weer ergens een das begonnen is met graven? Nee, ik denk dat we dan eerst aan de zijkant moeten kijken hoe ver die gangen gaan. En dat we dan inderdaad dat spoor er bijvoorbeeld al niet af hoeven te halen. Dat zullen we geleerd hebben. Aan de andere kant van het stationnetje Molkwerum trilt een aannemer de laatste damwanden in het taluut van die lange stalen platen. En hier zitten dus meerdere burchten of één grote. Dit monitoren we ook nog steeds en hier zitten ze nog steeds. En dat allemaal voor de das? Allemaal voor de das, ja. Heeft u hem gezien? Nee, ik heb hem niet gezien, nee. U heeft een hele damwand geplaatst om hem tegen te houden. Ja. Wat vindt u ervan? Ja, wat moet ik ervan vinden? Ik vind het overdreven, maar ja. Hij zit er nou helemaal, dus ja, het is niet anders, denk ik. De kunstburg, dat is een hoge zandhoop met daarin buizen en aanplanting erop. Jullie hebben het graafwerk al voor hem gedaan. Hij krijgt hem gemeubileerd en gestofwerd krijgt hij. Ja. Maar je vertikt het om erin te gaan. Momenteel zit hij er niet in, omdat wij hier nog met z'n allen elke dag lopen. Ondankbaar rotbeest. Ze werken heel erg op geur. En doordat wij natuurlijk het handmatig met mensen aangelegd hebben, hangt die geur daar nog. Wat even, eerst graaft hij de spoordijken kapot. Dan leggen jullie een hele mooie nieuwe kunstburgvorm aan met boompjes. Ja. En dan gaat hij er niet in zitten. Loopt in de lijn der verwachtingen. We hadden allemaal niet gedacht dat hij gelijk de volgende dag in onze kunstburg zou zitten. Vindt u niet een ondankbaar rotbeest? Nee. Ik vind het een prachtig dier. En hij is ook beschermd, dus we hebben ermee te dealen. We hebben hier gewoon mee te leven, ja. Waar zit hij? Ik heb er geen GPS op zitten. Wij monitoren nog dagelijks met wildcamera's activiteit hier. We hebben, voordat we de laatste burcht ontgraven hebben, hebben we hem die nacht nog voorbij zien lopen op een camera. Wat doet u nou om te voorkomen dat hij terugkomt, dat hij hier weer gaat graven? Wij kunnen nu elke beginnende graverij dichtgooien. Om te voorkomen dat hij daar weer een nieuwe burcht bouwt. En wij gaan over het lange termijn gaan wij een hekwerk plaatsen. Waarbij de onderkant tot aan het grondwater komt. Omdat de das daar niet onder gaat. Gaan we dus dit hele baanvak tot aan stavoren gaan we een hek neerzetten. Aan beide kanten. Een verslag van Matthijs van der Wiel. De plannen zijn uitgesteld om afval vanuit Rome per trein naar Amsterdam te brengen. Het afvalverwerkingsbedrijf dat het Romeinse vuilnis zou verbranden zegt tegen de lokale zender AT5 dat de trein voorlopig niet kan rijden door werkzaamheden bij, daar hebben ze weer, ProRail. Daarnaast ontbreekt er ook nog allerlei papierwerk. Zo moet er voor elk land waar de trein doorheen rijdt een vergunning worden aangevraagd. Was blijkbaar nog niet gebeurd voordat dit verhaal naar buiten kwam. Het is de bedoeling dat die speciaal ontworpen afvaltrein zo'n 900 ton aan afval vanuit Rome naar het westelijk havengebied in Amsterdam vervoert. Zolang de Romeinen niet de capaciteit hebben om het vuilnis zelf te verwerken. Medewerkers van de politie en het Openbaar Ministerie zijn naar Israël gegaan voor een omstreden studiereis. Die reis over de Holocaust was georganiseerd door de Joodse belangenorganisatie SIDI. Specifiek bedoeld voor Amsterdamse agenten, OM-personeel en juristen. Volgens de Telegraaf was er bij politie en justitie veel bezwaar tegen de reis, omdat het SIDI een lobbyclub is. De medewerkers gingen dus toch. En de belangenorganisatie SIDI ziet het bezwaar niet. In Duitsland is deze trip heel gebruikelijk tijdens de Duitse politieopleiding, aldus directeur Naomi Mestrum in de Telegraaf. In het AD een reconstructie hoe de politie een favoriete berichten-app van criminelen wist te ontmantelen. Deze criminele chat-app, Exclu, zat verstopt achter een icoontje van Netflix of ING. Daarmee dachten de boeven dat ze ongestoord konden communiceren, maar de politie wist de app te kraken en de rechercheurs konden meelezen. Dat leverde een recordvangst van 1700 kilo ketamine op. Met een straatwaarde van een kleine 40 miljoen euro is dat waarschijnlijk de grootste partij van deze druk ooit onderschept in Nederland. En er konden criminele kopstukken worden opgepakt. En het was een emotionele dag gisteren voor de familie van de bijna 40 jaar geleden spoorloos verdwenen Germa van den Boom uit Nieuwedijk in Brabant. Om middernacht verliep de beloning van 250.000 euro voor de gouden tip. Uitgeloofd door de Peter R. de Vries Foundation, die probeert cold cases op te lossen. Maar die gouden tip kwam niet binnen. Toch wil een nichtje van Germa niet opgeven, vertelt ze aan Omroep Brabant. Je hoopt echt dat het klaar is een keer. Dat je mag rouwen, dat je haar lichaam mag begraven. Dat je het een plekje mag geven. En dan denk je alleen maar, waarom spreekt iemand niet? Dan word je boos en verdrietig tegelijk. Dat is het. Ja, het is opmerkelijk dat nichtje Heidi, die je net hoorde, geboren is op de dag dat haar 19-jarige tante Germa verdween. Ze kende haar dus eigenlijk persoonlijk helemaal niet, maar voelt toch een enorme verbondenheid. Heeft zelfs ook een foto van Germa in haar huis staan. Ook al omdat ze fysiek best op elkaar lijken. Creedence Clearwater Revival met Fortunate Son. Het is 6:06. Tweede Wereldoorlog-veteranen krijgen vandaag bezoek van scholieren. Ze brengen brieven thuis bij de laatste nog levende verzetstrijders en mensen die samenvochten met de geallieerden. Dorin de Jonge, docent op het Panterijn in Wageningen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u gaat die brieven vandaag brengen samen met uw leerlingen. Wat staat er in die brieven? Nou, leerlingen hebben rondom een project op school brieven geschreven over wat vrijheid voor hun betekent. En ze mochten in die brieven ook vragen stellen aan veteranen. En naar wie gaan die brieven allemaal toe? Hoeveel zijn er nog? Nou, er zijn zo'n 90 Nederlandse veteranen die nog leven. En zo'n 340 veteranen in het buitenland. Dus we hebben in Nederland Nederlandse en Engelse talige brieven geschreven. Ja, en u gaat dan naar de Nederlanders dus in dit gezelschap. Ja, ja. Inderdaad, ja. Hoe gaan ze er naartoe? Ik heb een busje gehuurd en ik ga met 9 leerlingen. Dus wij gaan als klein groepje leerlingen de brieven rondbrengen. En verder worden alle brieven rondgebracht door vrijwilligers. Dus wij zijn maar een kleine delegatie. En de grote groep wordt door andere mensen rondgebracht. Want het is verspreid over heel Nederland. Ja, ja, van Vlissingen tot Groningen en Limburg, noem het. En we gaan er naartoe. Ja, inmiddels zijn het er dus nog zo'n 90 in Nederland. Loopt het hard terug de laatste jaren? Ja. Ja, dat ik kan me voorstellen, want het is natuurlijk inmiddels lang geleden. Ja. Maar het is niet de eerste keer dat ze zo'n brief krijgen, want het is een project dat al langer loopt. Hoe reageren ze erover het algemeen op? Ja, ze vinden het heel bijzonder dat onze leerlingen die brieven schrijven. En omdat leerlingen ook vragen stellen in hun brieven, hebben we afgelopen jaren ook veel antwoord gekregen. Dus dat was in de eerste instantie echt een verrassing, dat we zoveel post terugkregen. En dat maakt het echt heel erg realistisch voor de leerlingen. Dat ze zich realiseerden, er zit ook echt een veteraan die mijn brief heeft gelezen en een antwoord heeft geschreven. Dat is wel echt het mooie aan dit project. Dat er soms antwoord terugkrijgen van de veteranen. Ja, en dat is dan per brief. Heeft u ook al in voorgaande jaren brieven rondgebracht bij mensen? Ja. Vorig jaar zijn we ook bij mensen langs geweest. En hoe gaat dat dan? Het verschilt ook wel een beetje per veteraan. Sommigen zijn best al wel oud. Maar er zitten ook best wel jongere veteranen tussen. En dan ontstaat er een gesprekje. Dus we drinken een kopje koffie. En ze vertellen dan ook wie ze zijn en waar ze hebben gevochten. En het is een kort, we zijn er maar even hoor. Dus het is een kort gesprekje over wie ze zijn eigenlijk. Want onze leerlingen weten niet naar wie ze een brief schrijven. Dus het is een brief aan een veteraan. En dan ontmoeten ze een veteraan en dan ontstaat er een kort gesprekje. En dan worden hun vragen beantwoord. Ja. Dus ze kunnen vragen stellen en vragen beantwoorden. Hoe zit het überhaupt met de interesse van leerlingen in die Tweede Wereldoorlog? Ja, wij wonen in Wageningen. Dus hier in Wageningen is het leeft het best. Omdat wij een bevrijdingsfestival hebben. En op 4 mei natuurlijk een grote herdenking. Maar het gaat om een project rondom vrijheid. En wat betekent vrijheid voor jou? En wat zijn dan je verantwoordelijkheden? Waar liggen de grenzen? En dan bespreken ze ook hoe komen wij aan onze vrijheid? En is dat dan vanzelfsprekend? En hoe had het anders kunnen lopen als de veteranen er niet waren geweest of als er niet was gevochten? Dus dat is een breed gesprek die gaat van een oorlog naar een wat betekent vrijheid voor jou? En ook met deze tijd, we hebben ook Oekraïense leerlingen die hebben geschreven. Dus dan komt de oorlog weer heel dichtbij. Ja. Wat dat betreft is het misschien wel tastbaarder en invoelbaarder dan ooit. Ja. Nou, succes bij het rondbrengen vandaag. Ja, dank u wel. Dorien de Jonge, docent op het Pantarijn in Wageningen. Ster. Hey, oma. Was weer chill met je. Oma. Je bent echt mijn allesie. En je doet altijd zoveel voor ons. Maar je moet nu ook echt aan jezelf gaan denken. Je weet dat je wat aan je gehoor moet doen, hè? Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers wordt u altijd geholpen door een gediplomeerde en star geregistreerde audiciën. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Van de all-time favorites van de zusjes Posma tot de dance classics van Salsa Club Fiesta uit Sneek. Luister naar de beste muzieklijstjes van alle families, vriendenclubs en collega's van Nederland. In de Week van de Arbeidsvitamine. Deze hele week op NPO Radio 5. Arbeidsvitamine. Als ondernemer wil je goed van start gaan. Daarom helpt Moneybird je graag op weg met je financiële gezondheid. Met ons boekhoudpakket, maar ook met informatie over een winstgevend uurtarief, verdienmodellen en benodigde omzet. Check moneybird.nl voor je financiële gezondheid. Zo gebeurt met Moneybird.

Al 15 jaar lang zorgt Woon Veilig voor de meest gekozen slimme huisbeveiliging van Nederland. Maak nu extra voordelig kennis op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Nu en in de toekomst. Jumbo Spellen is jarig en trakteert met de korting Polonaise. Dat betekent 25% korting op Hitster, Party & Co, Poepie Knor en nog veel meer spellen. Vier het mee bij een van de geselecteerde verkooppunten. Ga naar jumbo.eu voor de voorwaarden. Deze actie loopt tot 30 april. Nu 15% korting op alle huisbeveiligingsproducten. Check woonveilig.nl. Het NOS Radio 1-journaal. De meivakantie staat op punt van beginnen en dat betekent voor heel veel mensen een vliegvakantie. Vorig jaar leidde dat op Schiphol tot chaos. Mensen stonden urenlang in de rij en honderden verdwaalde koffers lagen in de hallen van de luchthaven. En deze meivakantie moet Schiphol nog veel meer passagiers verwerken dan toen. Hans van Kastel, woordvoerder bij Schiphol, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het lopen, denkt u? Nou, we hebben er vertrouwen in. Er zijn heel veel nieuwe beveiligers bijgekomen. Bijna 1000. Die zijn nog niet allemaal aan het werk. Sommigen zijn ook nog in opleiding, maar al zeker honderden zijn aan het werk. En alle partijen op de luchthaven hebben er alles aan gedaan en zich maximaal voorbereid op deze meivakantie. Dus we zijn positief. Maar mensen moeten er wel rekening mee houden. Er willen echt weer heel veel Nederlanders reizen. Vandaag ook bijna 70.000 mensen die vertrekken. Dus af en toe zal even wachten erbij horen. En als het tot weer te lang rijden leidt, kunt u dan nog iets doen? Nou ja, alles is erop gericht dat dat niet gaat gebeuren. En wij hebben ook geen enkele verwachting dat dat gaat gebeuren. Er gaan veel mensen rijden, of reizen. Dus dat zal betekenen dat je af en toe even moet wachten voordat je je koffer kan inchecken. Of voordat je door de beveiliging kan. Maar op basis van het personeel dat aanwezig is en op basis van alle voorbereidingen gaan wij ervan uit dat al die Nederlanders die lekker op vakantie willen een aangename reis hebben vanaf Schiphol. Dan zeggen de vakbonden ja, heel goed dat er extra geworven is, maar pas op, want personeel kan ook heel snel weer weglopen omdat de extra toeslag die ze krijgen maar tot september dit jaar geldt. Hoe ziet u dat? Ja, eigenlijk zijn er meerdere type werk natuurlijk op de luchthaven. We hadden het net over de beveiligers. Daar zijn er echt heel veel van bijgekomen. En daarnaast hebben we ook nog een grote groep afhandelaren. Die worden ingehuurd door de luchtvaartmaatschappijen. Ja, tuurlijk. Daar kunnen we het taak over hebben. Ja. Maar wat de vakbonden zeggen van pas op. Want als de extra toeslag weg is, dan zijn zij ook weer weg. Ja, het risico is natuurlijk altijd dat iemand ergens anders werk vindt. Alleen ook zonder de toeslag. En zonder die toeslagen zijn de lonen behoorlijk gestegen. Dus gemiddeld verdient een beveiliger nu 40% meer dan vorig jaar. Ja, maar dat geldt dus maar voor tijdelijk dus. Nee, er zitten ook structurele verhogingen bij. Dan die bagageafhandelaars inderdaad. Dat is een volgend probleem, want die hebben niet zoveel loonsverhoging gekregen. Voor de duidelijkheid, daar gaat Schiphol niet over. Dat is meestal de luchtvaartmaatschappijen. Maar als de bagage niet goed wordt afgehandeld, ontstaan daar dan geen problemen? Ja, zeker. Dus als dat zo zou zijn, dan ontstaan er problemen. Dat hebben we vorig jaar natuurlijk ook gezien. Wij hebben ons erg ingespannen om de afgelopen maanden om te kijken of wij onze invloed konden aanwenden om ook hen een hoger loon te kunnen geven. Dus we hebben leningen in het vooruitzicht gesteld. We hebben gevraagd of misschien de cao tussen luchtvaartmaatschappijen en afhandelaren opengebroken kon worden. Ze hebben vorig jaar net de cao afgesloten. En op korte termijn lijkt het er niet op dat daar meer loon komt bij die afhandelaren. En daarop hebben wij gezegd, ja, als we kijken naar hoeveel mensen daar werken en de werkdruk die ze hebben, geven we deze meivakantie toch niet alle capaciteit vrij. En wat ik daarmee zeg of bedoel is dat we 5% minder reizigers toelaten dan we op papier aan zouden kunnen met alle mensen die er zijn. En dat is er om ervoor te zorgen dat ook de werkdruk voor de mensen die in de afhandeling werken, dus die al die bagage verwerken, dat die behapbaar blijft. En gaat dat helpen? Ja, wij denken wel. Dus dat betekent dat mensen niet helemaal op de toppen van hun kunnen hoeven te werken. Maar dat we iets minder reizigers toelaten dan dat we op papier aan zouden kunnen. En wij denken dat daarmee de werkdruk zeker verlicht wordt. Maar zelfs met dat u minder reizigers toelaat dan op papier, zijn het er weer meer dan vorig jaar. Dus zeker. En er zijn ook meer afhandelaren bijgekomen. Er zijn wel meer afhandelaren? Ja. Maar bent u nu bang voor die wilde stakingen waarmee gedreigd wordt? Ja, een wilde staking zijn we natuurlijk altijd bang voor. Vorig jaar werden we ook verrast door een wilde staking. Ja, we hopen natuurlijk ook in het belang van alle reizigers die weer lekker op vakantie willen, dat dat niet gaat gebeuren. Als het wel gebeurt, ja, zou dat vervelend zijn. En dan kijken hoe we er dan mee omgaan. Maar we zijn echt maximaal voorbereid om, ja, om dat op te vangen. Maar dat zal wel betekenen dat mocht het gebeuren, ja, dan hebben reizigers daar ongetwijfeld hinder van. Dank u wel. Hans van Kastel van Schiphol. Het is 10:07. Het NOS Radio 1-journaal. Bij Bo keken ze terug op de lancering van de grootste raket ooit, de Starship. Gisteren ging hij de lucht in, hij zou na 1,5 uur weer landen. Maar na 4 minuten ontplofte hij. Kan gebeuren, zei wetenschapsjournalist Anna Gimbrère. We gaan ervan uit dat alles maar goed gaat. Ieder vliegtuig moet van ons, weet je wel, perfect opstijgen en landen. En dat vinden we heel normaal. Maar raketten is toch ook wel weer next level. En het is een nieuwe technologie. Het is een nieuw apparaat, een nieuwe machine. Dus alles moet gewoon voor het eerst goed werken. Gimbrère vertelt wat er misging. Het was de bedoeling dat hij na 2 minuten 50 los zou koppelen. Dus een raket bestaat in dit geval uit 2 delen. Het eerste deel brandt zichzelf eigenlijk helemaal leeg. Er zit allemaal brandstof in. Als dat op is, dan zou hij zichzelf loskoppelen, laten vallen. En het tweede deel lanceert zichzelf dan als het ware vanuit die grote hoogte nog verder de lucht in. Mm-hmm. En dat loskoppelen, dat ging waarschijnlijk niet goed. Het idee was dat hij zichzelf zou draaien, dan loskoppelen en dan los van elkaar verder. En hij bleef eigenlijk draaien. Juist. Dus ik denk dat het niet goed is gegaan bij het loskoppelen en dat hij daardoor uiteindelijk dat ze hem hebben laten ontploffen om grote rampen te voorkomen. Vanaf 1 augustus wordt het predicaat excellente school afgeschaft. Dat predicaat zou voor ongewenste concurrentie zorgen. Lars Bremenkamp is directeur van een school met dat predicaat excellent. Hij ziet het juist als inspiratiemiddel, zei hij in Langs de Lijn en Omstreken. Dat stukje competitie vind ik nooit zo erg, want uiteindelijk iedere school wil goed onderwijs bieden. En daarin denk ik ook dat we elkaar kunnen motiveren en inspireren. En wij hebben het nooit gezien als een wedstrijd. Integendeel zelfs. Juist om elkaar beter te maken, elkaar scherp te houden. En wij zijn een praktijkschool, zoals gezegd. En we hebben een regiofunctie, dus we hebben nul concurrentie. Dus wij hebben het nooit gezien als een wedstrijd, maar meer juist als een verrijking. Ook is het predicaat voor Bremenkamp een erkenning voor het harde werk. Wij zullen exact hetzelfde gaan doen wat we voorheen gedaan hebben. Hè, dus het best mogelijk onderwijs proberen te bieden. Met of zonder predicaat. Dat is eigenlijk helemaal niet in vraag. Hè. Maar het gaat over die stukje waardering van de onderwijsprofessionals die dag in, dag uit, voor dag en dauw voor die leerlingen klaarstaan. Het stukje vertrouwen geven aan de leerlingen die het hard nodig hebben. En ook het stukje waardering van de oude betrokkenheid. Want daar zit het ook een groot gedeelte in. En alles bij elkaar vind ik jammer dat afgeschaft wordt. En dat was gisteravond op radio en tv. De president van Oeganda heeft geweigerd om een omstreden anti-homo-wet te ondertekenen. President Museveni heeft volgens The Guardian de wet teruggestuurd naar het parlement omdat die niet streng genoeg zou zijn. Door de wet kunnen homoseksuelen tot de doodstraf krijgen in Oeganda. Internationaal is er veel kritiek op. Nederland dreigde dat als die anti-homo-wet zou worden doorgezet, dat grote gevolgen zou hebben voor de Nederlandse steun aan het Oost-Afrikaanse land. Mogelijk heeft president Museveni de wet dus vooral teruggestuurd om tijd te winnen na al deze druk vanuit het buitenland. Op het vliegveld van Toronto in Canada is voor miljoenen dollars aan waardevolle spullen gestolen. De lading was met een vrachtvliegtuig uit het buitenland gekomen. Dieven namen de goederen mee uit een opslagruimte. Volgens de politie heeft de buit een waarde van 20 miljoen Canadese dollars. Dat is ruim 13 miljoen euro. Onder meer goud zit erbij, horen we bij de Canadese omroep CBC. What I can say is that the container contained a high value shipment. It did contain gold, but was not exclusive to gold and contained other items of monetary value. The total worth estimated at this time in our investigation for the property is estimated at just over $20 million. Volgens de Canadese autoriteiten is deze diefstal een uitzondering. De beveiliging op het vliegveld van Toronto zal wel op orde zijn. En moeten kinderen meebetalen aan de bejaardentehuisrekening van de ouders als die dat zelf niet kunnen opbrengen? In Vlaanderen is er veel discussie over deze rusthuisfactuur, zoals ze dat daar noemen. Want dat is daar wettelijk eigenlijk gewoon zo geregeld. Wij kennen dat volgens mij helemaal niet, maar in Vlaanderen dus wel. In principe mag een gemeente vragen om mee te betalen aan de zorgtehuisrekening van de ouders. En 9 op de 10 Vlaamse gemeenten doen dat ook, heeft de omroep VRT uitgezocht. 2 Vlaamse nationalistische partijen zijn het in discussie niet eens over deze financiële verplichting. De N-VA noemt het een mooi voorbeeld van familiale solidariteit. Vlaams Belang denkt er heel anders over. Wij vinden dat die afgeschaft moet worden. En dat raakt ook eigenlijk aan de kern van mijn politieke overtuiging. Hoe gaat een samenleving om met haar zorgbehoevenden? En voor mij is dat absoluut een taak van de overheid. Het is wel een relevante discussie in Vlaanderen. Want uit cijfers blijkt dat 80% van de ouderen daar een pensioen heeft dat te laag is om een kamer in een woonzorgcentrum te betalen. Mensen die naar Duitsland willen met de trein, die komen vandaag bedrogen uit. Want afgelopen nacht om 3 uur legde het trein, bus en trampersoneel in heel Duitsland het werk neer. Het is de tweede OV-staking in een maand tijd. Correspondent Charlotte Waaiers, hoe druk is het nu door die staking? Nou, op de stations is het super rustig, want inderdaad, alles ligt zo'n beetje plat. Ik heb veel foto's voorbij zien komen van lege stations door het hele land. Dus de meeste mensen zijn ook wel thuis gebleven. Er zijn wel wat metro's die nog rijden in de grote stad, want die vallen onder een andere cao. Maar dat is dus echt wel de uitzondering. En ook internationale treinen. Dus als je bijvoorbeeld vanuit Nederland op weg wil naar Duitsland, ja, dan moet je er ook mee rekening houden dat dat echt heel moeilijk gaat worden. En dat dat nog wel tot echt in de middag gaat duren. En verder ook op luchthavens. Daar zijn gisteren al stakingen begonnen. Dat gaat vandaag verder. Ik heb nog geen meldingen gezien van grote chaos, bijvoorbeeld op de weg. Doordat mensen dan maar met de auto gaan. Maar ik denk dat de meeste mensen ook wel hebben meegekregen dat er gestaakt werd. Dus dat ze misschien thuis blijven. Nou was er eind maart ook al een grote treinstaking in Duitsland. Nu dus weer. Is wel opvallend. Ja, dat is inderdaad opvallend in zo'n korte tijd en ook zo'n grote staking. Het heeft natuurlijk te maken met de onderhandelingen die nog lopen. De vakbonden die willen meer geld voor het personeel, ruim 10%. Want zeggen ze, ja, door de inflatie is dat loon allemaal minder waard geworden. Nou, werkgevers die zijn wel wat tegemoet gekomen sinds het begin van de onderhandelingen, maar niet genoeg volgens de vakbonden. Maar ja, die werkgevers, dat zijn overheden en gemeenten in dit geval. En die zeggen, onze kassen zijn ook niet oneindig. Zoveel meer kunnen wij niet betalen. Nou, en nu dus inderdaad dan die tweede grote staking in korte tijd om de druk nog verder op te voeren. Dat is inderdaad wel uitzonderlijk, want Duitsland is niet een land wat echt heel veel staakt. Veel minder bijvoorbeeld dan Nederland of Frankrijk. En dat is de laatste tijd een beetje aan het veranderen. En ik denk dat dat toch ook wel een teken is van een vakbond die zich sterk voelt. Die denkt, nou, met deze inflatie waar iedereen wel begrip voor heeft, en met personeelstekorten die er ook in Duitsland zijn, kunnen we dit maken. En wat vinden Duitsers daar dan van? Hebben die sympathie voor die vakbonden? Het is natuurlijk wel irritant als al het verkeer plat ligt. Dat heb ik de vorige keer ook gemerkt, dat mensen dat wel irritant vinden. Maar over het algemeen is het toch wel begrip voor de reden waarom er gestaakt wordt. En steunen mensen dat wel? Want ja, iedereen merkt het effect van die inflatie. Ik merk wel dat er nu wat vaker de vraag wordt gesteld van, goh, alweer zo'n grote staking? Dus het zal interessant zijn om te zien of de vakbonden hier ook een beetje goodwill verspelen. Maar het levert de vakbonden sowieso wat op. Want ik las in de Süddeutsche Zeitung dat ze door die stakingen dit jaar al 83.000 nieuwe leden erbij hebben in een van de twee vakbonden. Dus die steun hebben ze in ieder geval. Je zei dat het nu nog rustig is op de weg. Is dat wel de verwachting dan ook voor de rest van de dag? Ik denk het wel, want ik denk dat de meeste mensen wisten dat deze staking eraan kwam. En sinds corona is het ook in Duitsland makkelijker om thuis te werken, om flexibeler te zijn. En de vorige keer zijn mensen bij die grote staking ook massaal thuis gebleven en bleven rustig op de weg. Dus ik verwacht dat dat nu ook wel zo zou zijn. Charlotte, dank je wel. Het is 8:12. Een knappe zege voor AZ in de Conference League. En een grote teleurstelling voor Feyenoord in de Europa League. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, laten we maar met de bittere pil beginnen. Feyenoord had in Rome wel zicht op die halve finale. Maar aan het einde van de reguliere speeltijd ging het toch mis. Wat vond jij van de wedstrijd? Ja, ik vond het een... dat kun je niet zeggen als je bent uitgeschakeld, maar het was een heerlijke Europese wedstrijd waar werkelijk alles in zat. En we hadden gisteren van tevoren, dat was ook geen grootse voorspelling hoor, gezegd dat het allemaal heel dicht bij elkaar lag. En ik vond dat Feyenoord gewoon een hele goede wedstrijd speelde. Een moeilijke start had. Wat gelukkig mocht zijn dat het niet op achterstand kwam. Ook wel wat kaarten nodig had, maar gaandeweg zich toch aardig goed herstelde. Goed meevoetbalde. Toen toch tegen een wat zullige goal aanliep, zeg maar. En zich daarna, zoals zo vaak, zaken we ook in Nederland hebben gezien in de competitie zich kon herpakken. Ja, en toen na 80 minuten die 1-1 viel, Paciao met een kopbal. De kleinste van het elftal ongeveer, maar helemaal vrijstaand. Prachtige kopbal. Ja, toen dacht je, dat moet kunnen. En de tijd verstreek. En wat dat betreft het Feyenoord echt op dat moment een hele goede kans. En ik moet wel eerlijk zeggen, het was een prachtige tweede goal van Roma. Van Dybala, de wereldkampioen. Maar ook hoe de hele combinatie door het hele volle strafschopgebied ging. Er was niets op aan te merken op die goal. En toen voelde je wel een beetje dat toch wel een beetje de mentale knak was. Hoewel Feyenoord natuurlijk in de verlenging nog één hele grote kans kreeg op die 2-1 stand en die 2-2 in het totaal. Jiménez, die toch vaak zo goed en trefzeker is, maar deze bal wat wild nam. Maar dat was eigenlijk wel het laatste moment van Feyenoord. En toen de 3-1 viel, toen was het eigenlijk een gelopen koers en nog een ongelukkige 4-1, et cetera. Nou, dan kun je het allemaal optellen. Een rode kaart die dan nog uit lichte frustratie bij Jiménez viel, wat er allemaal niet zoveel meer toe deed. Het momentum was toch dat moment, die 2-1 vlak voor tijd. En als je het allemaal optelt bij elkaar, mag je ook wel zeggen dat Roma misschien en zo, maar goed, och, wat waren ze toch dichtbij. En wat hebben ze eigenlijk toch gewoon ook goed gespeeld, de hele Europese campagne. Maar je hebt er even niks aan op het moment dat je er dan toch uiteindelijk uit ligt. Ja, met opgeven hoofd, maar je ligt er wel uit. Dat geldt niet voor AZ. Dat werd ook heel spannend, strafschoppen. En die gaan door naar de halffinales van de Conference League. Maar zei hij het gisteren al een beetje, hè? We waren in ieder geval wel hoopvol voor AZ. Omdat dat Anderlecht wat mij betreft ook gisteren weer een hele, hele matige indruk maakte. Merkwaardige start van AZ, die een penalty krijgen. Die, als hij niet gegeven had, volgens mij niemand had gezegd, er is onze penalty opgenomen, maar ze kregen hem. Toen een hele prachtige aanval. Dat was na 13 minuten 2-0 en was de stand in totaal gelijk. En denk je, AZ loopt er overheen. Dat lukte toch niet op de een of andere manier. Wel veel kansen, afgekeurde goal in de verlenging. Zagen Pavlidis hun topscorer uitvallen. Hadden Karlsson al naar de kant moeten, of voor de wedstrijd al niet mee moeten kunnen laten doen door een blessure. Kortom, miste wel wat stootkracht daardoor. Ja, toen werd het penalties. En heel de Nederlandse pers had al weken geschreven over de penalty killer keeper, de Nederlander van Anderlecht. Maar die zag ze toch links en rechts heel erg hard erin vliegen. Anderlecht zelf miste twee, waarvan Vertonghen natuurlijk voor ons de meest bekende meteen de eerste en de meest cruciale miste. En AZ gaat door. En ook als je naar de tegenstanders kijkt in die Conference League, dan heeft het een hele aardige kans om nog verder te komen. Dus toch gewoon ook een hele goede prestatie, hoor. Als je ook naar de begroting van AZ kijkt, wat zij jaar in jaar uit doen. En nu Europees halve finale. Dus daar viel het kwartje net de goede kant op gisteravond met een prachtige prestatie van de Alkmaarders. Kijk heel kort nog even naar Luik Bastenaken-Luik. Wielrennen, wordt het nog spannend of weer gewoon Demi Vollering en Tadej Pogacar? Ja, je zou het bijna zeggen. Bij de vrouwen natuurlijk ook Annemiek van Vleuten, die ons al eens vaker verrast heeft. En op de een of andere manier zegt bij gevoel dat die dit weekend toch ook nog wel eens een keer heel goed kan gaan fietsen. En bij de Belgen zullen ze zeggen, Pogacar, ja natuurlijk, maar we hebben even de poel. Die zal wat dat betreft de winnaar van vorig jaar ook zich niet zomaar gewonnen geven. Maar dat Vollering en Pogacar ook nu weer de grote favorieten zijn, dat mogen duidelijk zijn. Zondag gaat het allemaal gebeuren. Laatste voorjaarsklassieker van het seizoen. Tom, dankjewel. Don't Feel Like Dancing, Sister Sisters. Ster. Voorkom een boete, verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... heyboekhouden.nl. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dus als mijn huisbaas iets wil veranderen, weet ik dat ik sterk in mijn schoenen sta. Ja, dat is inflatie. Zo wil hij opeens de huur verhogen. Omdat de energiekosten zijn gestegen? Volgens mij mag dat niet zomaar. Maar er zijn andere mensen die willen wonen. Dus voor de volgende maand gaat hij gewoon omhoog. Dus ik bel ARAG, zodat ik zeker weet of het is toegestaan. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Nu 15 maanden gratis. Keukenkopers, opgelet. Nu bij Keukenconcurrent 30% korting op jouw nieuwe keuken. En een gratis koeker. Met deze kraan heb je altijd koud, warm en kokend water bij de hand. Tja, dat is echt ongekend van Keukenconcurrent. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. Direct duurzamer rijden met je huidige wagenpark? Kies Nestemai Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Nestemai Renewable Diesel. Mama, ging jij vroeger echt benzine in een auto? Zou dit ooit een normale vraag worden? Als je werkt bij APG, een van de grootste pensioenbeleggers ter wereld, ben je dagelijks met de toekomst bezig. Bijvoorbeeld met de energietransitie. Waar wij wel of niet in beleggen, heeft wereldwijd impact. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. De impact van inbraak en vandalisme is enorm. Tijd voor WePrevent. Met ons live cameratoezicht zien wij gevaar aankomen en grijpen in voordat het misgaat. Zo voorkwamen we al honderden inbraken. Hoe we dat doen? WePrevent.nl. De toekomst vraagt om mensen die verder kijken. Kijk op werkenbijapg.nl. Geef inbraak en vandalisme geen kans. Voorkomen is beter. WePrevent.nl. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Kroongetuigen moeten beter worden beschermd, vinden het kabinet en de Tweede Kamer. Volgens de Kamer zijn kroongetuigen nodig om de georganiseerde misdaad aan te pakken. Minister Jessegus zei in een debat dat ze hard werkt aan het verbeteren van het hele stelsel van bewaken en beveiligen. En daarvoor is ook extra geld beschikbaar. Schiphol belooft dat deze meivakantie beter verloopt dan vorig jaar. Toen ontstonden er lange rijen door personeelstekorten. Nu zijn er volgens de luchthaven nieuwe beveiligers aangenomen die meer verdienen. Maar vakbonden zeggen dat deze meivakantie mogelijk bagageafhandelaren gaan staken. De Soedanese militie RSF heeft eenzijdig een wapenstilstand afgekondigd vanwege het suikerfeest dat vandaag begint. De RSF voert sinds afgelopen weekend strijd met het Soedanese leger. Het leger heeft nog niet op de aankondiging van de wapenstilstand gereageerd. En een Russische straaljager heeft per ongeluk een eigen stad beschoten. De autoriteiten hebben dat bevestigd nadat er op sociale media beelden waren verschenen uit deze stad Belgorod, vlakbij de Oekraïnse grens. Er zouden 2 gewonden zijn. Bij Weerplaza Marco Verhoef. Marco, toen wij hier vanmorgen naartoe reden, plensde het werkelijk. Ja, nou, die plensregens zijn er wel een beetje uit. Wil niet zeggen dat het overal droog is. Er ligt een smalle band over het land van, laten we zeggen, grensgebied Gelderland-Overijssel tot de kop van Noord-Holland. En daar valt inderdaad op dit moment af en toe wat regen of motregen. Kan ook wel een wat intensiever buitje tussen zitten. Maar op de meeste plaatsen in het land is het dus grotendeels droog. De zon schijnt in Groningen. En ook in het zuiden breekt de zon flink door. En deze verdeling houden we een flink deel van de dag een beetje in stand. Want die wolkenband die sleept zo'n beetje over het land. En er zit weinig verplaatsing in. In ieder geval niet in noord-zuid richting. Dat betekent ook dat er flinke verschillen zijn in temperatuur. Onder de bewolking wordt het niet veel warmer dan een graad of 14. En met de zon in het noordoosten kan het zelfs 19 graden worden. In het zuiden 16 tot 17. En dan gaan we naar de avond. Dan begint het toch allemaal weer wat intensiever te worden. Dan ontstaan er zowel in het noorden als in het zuiden een paar stevige buien met kans op onweer en hagel. En wat betekent dat allemaal voor het weekend? Nou, wisselvalligheid. Die zon met die neerslag en die buien is morgen wel weg. Want in de late avond wordt het dan overal droog. Vannacht is het meest droog met wat opklaringen. En morgen beginnen we met een klein beetje zon. Al snel van het zuiden uit toenemende bewolking. Eind ochtend, begin middag trekt er een gebied met wat buien regen over het land. En dat wil zeggen dat de intensiteit dus verschilt. Hè? Het zijn geen buien, het is geen regen. Nou, het wisselt een beetje daartussen. En zo tegen de namiddagavond wordt het van het zuiden uit dan weer overwegend droog. Buiten die neerslag om temperaturen tussen de 14 en 19 graden. En zondag leveren we dan iets in, 13 tot 15 graden. En zondag is het gewoon wisselvallig. Beetje zon, geregeld buien. En de wind waait dan uit een westelijke richting. Marco, dankjewel. Ster. Hey, Ziggo-klant. Neem je ook een mobiel abonnement bij Hollands Nieuwe? Dan krijg je dubbel te goed. En voor iedereen de eerste 6 maanden 50% korting. Dat is internetten, bellen of sms'en vanaf 3,75 per maand. Kijk op hollandsnieuwe.nl. Ik word misschien ontslagen. Wat nu? Vraag het DAS. Of je verzekerd bent of niet. DAS. Meesters in juridische hulp. Energie is belangrijker dan ooit. Schold Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Schold Energy. De grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar schold.nl. Ik heb letsel opgelopen door een bedrijfsongeval. Wat nu? Vraag het DAS. Of je verzekerd bent of niet. DAS. Meesters in juridische hulp. Cultuur. Een groot woord, maar... Cultuur, dat ben jij. Dat zijn wij. Allemaal. We maken het, het vormt ons. En we geven het door. Op straat, in de cafés. In musea, op de festivals, de podia. En in onze programma's. Want cultuur maakt ons. En Afrotros... De omroep voor ons. Hey. Oh nee. Alweer verkoudheid of hooikoorts. Probeer Nasofri, een natuurlijk middel wat je neus reinigt. Je hebt meteen weer lucht. Je kunt Nasofri gewoon altijd blijven gebruiken. Eindelijk een schone neus met meer lucht en een goed gevoel. Ga snel naar nasofri.nl. Nasofri is een medisch hulpmiddel. Je eigen Montel. Die maak je helemaal zoals jij hem hebben wil. Kijk op Montel.nl voor onze grote collectie banken, fauteuils en nog veel meer. En wees er snel bij. Je krijgt nu tot wel 10% stapelkorting. Welkom bij Snowworld, het skigebied van hier. Geniet alleen nu van de 1+1 skipas. Boek snel op. Snowworld.com, bergen vol plezier. 25 jaar bijzondere reizen, ontmoetingen en inzichten. Heimwee moet je koesteren van Floortje Dessing ligt nu in de boekhandel. Snoeihard was de kritiek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar aanleiding van de moorden op de broer van kroongetuige Nabil B., PS-advocaat Dirk Wiersum en zijn vertrouwenspersoon Peter R. de Vries. Gisteravond debatteerde de Tweede Kamer met minister Jesse Gus van Justitie over wat er misging bij de beveiliging. Politiek verslaggever Wilco Boom... Was het een zwaar en beladen debat? Ja, dat was het zeker. En dat is natuurlijk ook logisch. Hè? Alle partijen en ook de minister stonden erbij stil... dat dit in de eerste plaats voor de nabestaanden van de slachtoffers... een zware dag was. Maar ook voor de politiek en voor het kabinet en voor de overheid. Want hier was sprake van overheidsfalen met dodelijke afloop. De opsporingsinstanties die met de beveiliging waren belast... zoals de politie en het Openbaar Ministerie... hebben langdurig langs elkaar heen gewerkt, waarschuwingssignalen gemist... en besluiten werden er genomen op basis van versnipperde informatie. Het stelsel bewaken en beveiligen kreeg niet alle informatie... die beschikbaar was over de dreiging... concludeerde de Onderzoeksraad voor de Veiligheid begin vorige maand. En de Tweede Kamer nam dat hoog op. Opsporingsbelang ging voor mensenlevens. En dat had nooit, nooit mogen gebeuren. En dat mag ook niet meer gebeuren. De namens het kabinet gemaakte excuses... zijn dan ook niet meer dan terecht. Drie onschuldige burgers, alle drie vermoord door een criminele organisatie... zonder enig mededogen. En voor alle drie geldt dat de overheid een bijzondere verantwoordelijkheid had... voor hun veiligheid. Zij, Redouan, Dirk Wiersum en Peter de Vries... zijn slachtoffer geworden van een aanslag op onze rechtsstaat. En dat had nooit mogen gebeuren. Voorzitter, we moeten zorgen dat de beveiliging op orde is voor de mensen die dat nodig hebben. En dat was niet het geval. Het stelsel bewaken en beveiligen was niet goed voorbereid op een dreiging vanuit de zware georganiseerde criminaliteit. En daar zijn gewoon grove fouten gemaakt. Ja, dat waren Kamerleden van de PVV, D66, CDA, VVD en de PvdA. Ook anderen lieten zich op vergelijkbare wijze uit. De beveiliging moet beter, eist de Kamer. Anders gaat het helemaal mis met de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Dus de kritiek op wat er allemaal is misgegaan, die loog er niet om. En hoe reageerde de minister daarop? Ja, minister Yasilguz heeft eigenlijk slim geopereerd. Ze heeft de politieke angel van tevoren al een beetje uit het debat weten te halen. Doordat ze kort na het verschijnen van het rapport, of een week daarna, persoonlijk excuses heeft aangeboden aan de nabestaanden en ook besloten heeft dat ze alle aanbevelingen van de OVV zal overnemen. En dat betekent dat het hele stelsel van bewaken en beveiligen volledig op de schop gaat. De bewaking en beveiliging van ernstig bedreigde personen, zoals kroongetuigen, wordt weggehaald bij het huidige breed vertakte samenwerkingsverband van Openbaar Ministerie, Politie, Inlichtingen en Veiligheidsdiensten. He, want om miscommunicatie te voorkomen ligt de regie voortaan bij één landelijke organisatie, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Die gaat al over het bewaken en beveiligen van onder andere leden van het Koningshuis en bewindspersonen. En die hebben er dus ervaring mee. En dat vindt de Tweede Kamer een goede beslissing. Maar heeft de Tweede Kamer ook vertrouwen dat dat goed gaat komen? Nou, vooralsnog wel, maar het houdt ook weer niet over. En dat komt niet in de laatste plaats door het Openbaar Ministerie. Want juist gisteren bleek dat opnieuw een grote fout te hebben gemaakt. In een heel andere zaak meldde Follow the Money, heeft het Openbaar Ministerie de adresgegevens van een andere kroongetuige weer laten lekken. Nou, dat kreeg Yasilguz natuurlijk gisteren door allerlei Kamerleden ook voor de voeten geworpen. Leren ze het daar nou nooit? Zo kunnen we er toch geen vertrouwen in hebben dat het ooit nog eens een keertje goed komt, was de teneur in de Kamer. En ook hiervoor moest de minister door het stof. Het OM had dit niet mogen doen, erkende ze. Maar, zei ze ook, ongelukken zijn er niet door gebeurd, want het ging om een voormalig adres van die getuigen. Maar hoe het ook zij, de nieuwe aanpak van Yasilguz krijgt dus voorlopig het voordeel van de twijfel in de Kamer. Ja, maar je kunt je inderdaad afvragen of het beter gaat. Want ook als het geen schade heeft berokkend, die informatie kwam er wel in terecht. Dus gaat het dan wel beter? Nou, je hebt gelijk, dat is maar zeer de vraag. De minister doet ongetwijfeld haar stinkende best om het systeem te verbeteren. De eerste stappen zijn gezet. Maar de strijd tegen de onderwereld moet en zal doorgaan, zei Yasilguz. En de Kamer is dat ook met haar eens. Dat moet door. Maar de onderwereld vecht wel terug. En dat betekent ook dat herhaling van deze moordaanslagen ook in de toekomst mogelijk blijft, erkende Yasilguz. Veiligheidsgaranties zijn niet te geven. En dat is ook de paradox waar we in zitten. Want wat mij betreft gaat die strijd volop door. En dat betekent dat, daar lijkt het zeer op, dat deze criminelen voorlopig ook volop blijven uithalen, ook naar de bovenwereld. Dus die dreiging, dat is een paradox, maakt niet uit wat we hier nu doen, hoeveel we dit optuigen, die blijft, die is zeer reëel, zeer actueel en 100% veiligheid bestaat niet. Ja, geen opwekkend verhaal van de minister dus, maar een grote meerderheid van de Kamer accepteert dit als onvermijdelijk. Een heel klein deel van de Kamer vindt dat de minister moet opstappen vanwege wat er is gebeurd. Van Haga had van tevoren al een motie van wantrouwen aangekondigd. Volstrekt kansloos overigens. Maar hij liet het indienen aan Azarkan van Denk over. Van Haga zelf was er niet meer bij gisteravond. Hij vond het blijkbaar toch niet allemaal zo belangrijk. En er was ook veel voetbal op televisie, zullen we maar denken. Wilco, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. De Ramadan is voorbij, de maand waarin wordt gevast van zonsopgang tot zonsondergang. En dat betekent dat vandaag voor de moslims het suikerfeest is. Verslaggever Danny Simons, jij bent bij moskee El Mourezini in Amsterdam. Is het ochtendgebed al begonnen? Nee, nog niet. Het begint over 20 minuten. Het is maar goed ook dat het nog niet is begonnen, want heel veel mannen komen nu nog aangelopen daar op de plek waar ik nu sta. Ik sta hier nu naast een jongen die is op dit moment zijn fiets aan het vastmaken aan een hekje. Je hebt een Ja, jij ziet er heel mooi uit. Wat heb je precies aan? Ik draag een fokje. En dat is een, ja, mag ik het omschrijven als een lange rode jurk? Is dat dan een beetje de correcte omschrijving? Ja. En jij komt hier voor het ochtendgebed, hè? Jazeker. En ja, hoe heb jij de Ramadan beleefd? Want dit is natuurlijk het eind van de Ramadan. Mm-hmm. Ja, gewoon normaal, maar heel snel. Ging het snel, ja? Ja, heel snel. Je had er niet veel moeite mee? Nee, dat is echt makkelijk. Hey, en ik zie dat het heel erg druk is, hè? Als ik nu achter jou kijk, ik pak het even hierover. Ik loop even naar de ingang toe. Dan zie ik allerlei mannen daar dringen om naar binnen te gaan. Die doen allemaal hun schoenen uit. Het is trouwens zo vol dat ze buiten hebben ze van die zeilen gespannen. Zodat mensen onder een overkapping hier op kleden ook buiten kunnen gaan bidden. Zo druk is het. Ja, en hoe zo'n gebed er dan precies aan toe gaat, dat vroeg ik aan een vrijwilliger van de moskee, Khalid Bounchaoui. Zo'n ochtendgebed, dat begint eigenlijk al heel vroeg. Meestal begint het gebed met het gedenken van ons God. Je kunt van alles smeekbedes en vragen eigenlijk aan Allah wat je wilt. En daarna wordt er een kleine preek gegeven door de imam. Dus die imam die geeft een preek van wees goed voor elkaar, ga goed om met de mensen, et cetera. En vervolgens wordt het gebed verricht. En na het gebed kun je elkaar dan begroeten van voor de Eid al-Fitr. Ja. En ik begreep, ik sprak gisteren iemand, een islamitische buurtbewoner, en die zei, als ik naar de moskee ga, dan probeer ik daarna een andere route naar huis te nemen, zodat ik daarna andere mensen ook kan feliciteren met het einde van de Ramadan. Is dat zo? Is dat gewoon gebruikelijk dat je iedereen een hartelijk suikerfeest wenst? Ja, zeker is dat gebruikelijk. Zelfs de niet-moslims. De buren, de andere mensen die we kennen, die wensen wij eigenlijk ook een goede dag toe. En het klopt. Het is aangeraden als je naar de moskee gaat om een andere route te nemen. En als je weer vertrekt uit de moskee om een andere route te nemen. Ja, dat klopt. En daarna begint het, ja, misschien wel het echte feestelijke deel wat veel mensen kennen met het eten en zo. Hè? De zoetigheden, vandaar ook de naam het suikerfeest. Ja, nou ja, ik wil wel even terug op die zoetigheden. Want voor de niet-moslims die denken echt van dat zo'n dag eigenlijk alleen maar bestaat uit zoetigheden. Is niet zo, hè? Nee, je eigen vol eten met zoetigheden. Nou, de dag is voornamelijk dat je de families gaat opzoeken. De ouders, de opa's, de oma's, de nichten, de neven. En natuurlijk langs gaat voor een kopje thee, voor de samenhorigheid. Echt het feest zelf vieren. Dus niet het eten wat erbij komt kijken, maar het is echt het gevoel. Dus de afsluiting van de maand Ramadan, we hebben dan met z'n allen gevast. En dan ga je bij familie langs om dat gewoon echt te vieren. Ja. Ja. En cadeautjes voor de kinderen? Ja, dat sowieso. Dus wij doen altijd met Eid al-Fitr doen wij cadeautjes voor de kinderen. Ja, en er was nog even sprake van dat misschien sommige moslims nog een dag langer moesten wachten om die cadeautjes aan kinderen te geven. Want met het einde van de Ramadan is niet voor iedereen altijd op hetzelfde moment. Zo weet de Turkse gemeenschap vaak wel van tevoren wanneer het eind van de Ramadan is. Maar bijvoorbeeld de Marokkaanse gemeenschap, die laat het weer afhangen van de stand van de maan. Die kijken naar Saoedische wetenschappers, die dan hele moderne apparatuur naar de maan kijken. En als dan de nieuwe maan aanbreekt, als zij die zien, dan pas is het eind van de Ramadan. Nou, er was sprake van dat misschien nog niet zou gebeuren, dat de Marokkaanse gemeenschap pas later het vaste mocht verbreken. Maar gisteren, aan het eind van de dag, hoorden we dat de nieuwe maan is gezien. Dus iedereen heeft vandaag suikerfeest, het einde van de Ramadan. Verslaggever Danny Simons. In een kiprestaurant in Arnhem moet je eerst nog even aan de slag voordat het eten op je bord ligt. Dit nieuwe restaurant Upstick laat gasten meehelpen met slachten, vertelt kok Wander aan Omroep Gelderland. De gasten houden het dier vast tijdens het doden. Deze oud-student aan de hotelschool opent het tijdelijke restaurant in mei en juni in een buurthuis in Arnhem en hoopt mensen zo bewuster te maken van hun eigen vleestradities. Nou, dat lukt natuurlijk wel als je de kip van dichtbij mag vasthouden, zou ik maar zeggen. Maar ik neem aan dat het niet dezelfde kip is als die je daarna op je bord krijgt. Want volgens mij moet vlees altijd even besterven. Dat is een goede vraag. Dat weet ik eigenlijk gewoon niet. Nee, ze gaan het natuurlijk ook plukken en zo. Maar het is toch wel zo dat kippenvlees dan ook soms gewoon meteen in de pan verdwijnt. Dan kan je al nagaan hoe weinig wij ervan af weten. Precies. Het is meteen al een manier waarop hij dus de discussie aan de gang brengt. Trouwens, wie meehelpt met het slachten niet ziet zitten en toch naar het restaurant wil, dat mag wel. Ook als je geen getuige van de slacht wilt zijn, kun je wel meedoen aan het gesprek erover. En getuigen wat wij nu al aan het doen zijn. Er zijn ook kippen die gewoon gevoerd mogen worden trouwens. Voor de mensen die toch niet al te veel geconfronteerd willen worden met de dood. Nou, dat doe ik bijna dagelijks. Dus heel ja, jij hebt die thuis in de achtertuin. Wij hebben kippen, ja. En dan nog een ander verhaal. Dat slachten we niet. Nee, alleen voor de eitjes. Ja. Ja, kijk, dat kan natuurlijk ook nog. Ander verhaal over eten zou je zeggen bij het woord paddenstoelenschuim. Maar nee, dat is geen gerecht. Paddenstoelenschuim is de vervanger van traditioneel schuim. Dat wordt gebruikt voor het bouwen van praalwagens voor het bloemencorso in de Bollenstreek. Eigenlijk worden in dat schuim worden die bloemen gestoken, zou je kunnen zeggen. Met dit paddenstoelenschuim wordt het bloemencorso duurzamer. En de technische man legt bij NH Nieuws uit hoe dat dan gemaakt wordt, dat schuim. Het zijn gewoon, ja, net zoals champignons eigenlijk, worden gewoon gekweekt in bakken. Rond 27 graden zijn die bakken met een hele hoge vochtigheid. En na 6 dagen heb je ongeveer het idee van deze plaat. En dan worden ze dus uit de vormen gehaald, dat is goed in vormen. En dan worden ze eigenlijk verwarmd, dus gekookt eigenlijk. Dat ze dus de bacteriën doodgaan en de groei ook stopt. Ja, het is toch best ingewikkeld. Het was ook best spannend of het op tijd klaar zou zijn. De champignons moesten eerst goed groeien. Het is allemaal gelukt. En morgen kunnen we dan gaan zien bij het bloemencorso in Heemstede hoe dat paddenstoelenschuim de bloemen vasthoudt aan de wagens. De Mexicaanse president López Obrador vindt het onzin om in een duur regeringsvliegtuig te vliegen, heeft de linkse president al vaker gezegd. En na 4,5 jaar proberen is het eindelijk gelukt om het regeringsvliegtuig te verkopen, meldt persbureau AP, aan Tajikistan. Op Twitter zegt de president dat de verkoop van deze Boeing omgerekend zo'n 80 miljoen euro opleverde. Mexico betaalde er zelf ooit 200 miljoen voor, dus dat is een beetje een tegenvaller. Ja, de verkoop was zo lastig omdat er maar plek is voor 80 mensen. En weinig mensen hadden interesse in een presidentiële suite met privébad. Ja, die kan je wat minder makkelijk inzetten voor de commerciële luchtvaart, zullen we zeggen. Maar goed, 80 miljoen is ook heel wat. En dat wordt volgens López Obrador gebruikt om 2 ziekenhuizen te bouwen in arme regio's in Mexico. En in een fabriek in Oosterhout hebben ze een gummibeertje gemaakt dat niet zo makkelijk in een snoepzakje past. Een gummibeertje van 2 bij 2 meter en 1700 kilo zwaar. Het bedrijf hoopte ermee in het Guinness Book of Records te komen. En dat is gelukt, horen we bij Omroep Brabant. Dit was het enthousiasme toen ze hoorden dat ze dus nu genoteerd zijn in het Guinness Book. Dat je het even bijzegt, ja? Dat je niet denkt dat de gummibeer ontploft of iets dergelijks. Aan die gummibeer is wekenlang met man en macht gewerkt. Het record is dus gebroken. Dan rest nog de vraag, wie gaat hem opeten? Zo'n grote gummibeer als dit, dat kan je natuurlijk helemaal niet verkopen. Er zit niemand op te wachten. Nee, we vinden het heel leuk dat het uiteindelijk wel opgegeten wordt. Iedereen wil een stukje. Dus wij gaan een goed plan bedenken dat we heel veel mensen tevreden kunnen stellen. Nou, dat klinkt alsof je bijna heel Nederland wel een stukje gummibeer kan geven. Dus het moet even opgesneden worden door iemand, dan komt het op neer. Maar voordat het zover is, gaat de reuzen gummibeer eerst nog even naar een beurs in Duitsland. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. I found out long ago. Nothing is set in stone. But my rock is a steady one. I love your heart of gold. What it is beating for. All the love it is beating for. nieuwe nummer van Cresip, Running From. Het is de laatste vrijdag voor Koningsdag. En dat is de dag waarop traditiegetrouw basisscholen de Koningsspelen organiseren. Voorafgaand met een lekker ontbijtje. Maar niet alle scholen houden ze vandaag. Annemarie Smit is projectleider Koningsspelen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, er zijn heel veel scholen die hebben ze al gehouden. Sommigen organiseren het zelfs na de meivakantie. Hoe komt dat? Dat klopt. Eigenlijk zijn scholen vrij om te kiezen voor een dag. Maar we organiseren het landelijk op de vrijdag. En dit jaar doen we het op 2 dagen. In verband met het suikerfeest dat ook dit jaar plaatsvindt op deze vrijdag. En we willen alle kinderen de mogelijkheid geven om mee te doen. Dus het merendeel van de scholen hebben het gisteren of vieren het vandaag. Ja, want dat suikerfeest, hè, de viering van het einde van de vaste maand Ramadan, die valt dus samen nu hiermee. Zijn ook scholen die al dicht zijn vandaag, omdat de vakantie al is begonnen. Was het dan eigenlijk niet slimmer geweest om de koning vandaag, niet vandaag, maar een andere dag, de Koningsspelen te laten bijwonen? Nee, want we hebben een record aantal kinderen die meedoen. 1,3 miljoen. Vandaag of in totaal? In totaal, op de donderdag en de vrijdag. En ja, ook wel op andere dagen. Want het is maar een heel klein percentage dat het of na de meivakantie doet of vorige week hebben gedaan. We willen graag aan deze dag vasthouden. Omdat we dat ook belangrijk vinden. En alle kinderen dan ook mee kunnen doen. Dus we zien het aan de aantallen dat toch ook werkt. Maar doet het niet een beetje af aan dat gevoel van koningsspelen als iedereen maar zijn eigen dag kiest en daarmee bijna een soort gewone sportdag wordt? Ja, maar dat is dus wat ik aangeef, dat is niet zo. Want het, die 1,3 miljoen kinderen die concentreert zich met name op de donderdag en de vrijdag uiteindelijk. Dus het is echt maar een heel klein percentage die het op een andere dag vieren. Hoe zit het eigenlijk in het Caribisch deel van het Koninkrijk, op de eilanden? Ja, die doen ook volop mee. Dus dat is ook heel mooi. Ook na COVID is daar weer heel veel enthousiasme en doen ze ook volop mee. Ja. U bent op dit moment in Deventer, hè? Want daar is koning Willem-Alexander samen met koningin Maxima, neem ik aan. Zonder de koningin. Zonder de koningin. Ja. Dus alleen de koning, dat is anders. Klopt. Dan andere jaren dus? Nee, want hij is vaker alleen geweest. Maar hij is er dit keer alleen. Inderdaad, zonder de koning. Maar goed, hij gaat de Koningsspelen openen. Hoe gaat de ochtend eruit zien? Ja, hij arriveert rond 9 uur. En dan schuift hij aan bij het gezonde en feestelijke koningsontbijt. Samen met de 850 kinderen. En vervolgens is er een openingshandeling. Waarbij hij de tweede dag van de Koningsspelen landelijk opent. Optreden van Kinderen voor Kinderen met het Koningsspelenlied. En vervolgens maakt hij een rondgang langs alle sportactiviteiten hier in Deventer op de Schecht. Hoe is die dag voor u altijd? Ja, heel mooi. Het is heel mooi wat we hier doen in Deventer. Maar ik vind het fantastisch om te zien wat er in het land gebeurt. Omdat het zo'n belangrijk thema is. Samen bewegen, gezond ontbijten. Ik denk misschien wel belangrijker dan ooit. En juist die verbondenheid, al die kinderen met plezier te zien doen. Ja, dat vind ik echt fantastisch. En heeft u ook de indruk dat het helpt, zou ik maar zeggen? Want het heeft natuurlijk ook de bedoeling dat kinderen meer gaan sporten. En dat ze gezond gaan ontbijten. Ja, nou, we hopen daar zeker een grote bijdrage aan te leveren. We zien ook dat heel veel sportaanbieders de scholen helpen. En dat die verbinding of die samenwerking ook later in het jaar tot stand komt en behouden blijft. We hebben ook een initiatief gestart met Energizers voor in de klas. Bijvoorbeeld beweegmomentjes. Dus ja, we denken zeker dat we een bijdrage leveren aan het structureel iets meer bewegen en gezond ontbijten. Ik wens u een heel mooie dag toe daar in Deventer. En alle andere kinderen in Nederland die vandaag de Koningsspelen houden natuurlijk ook. Bedankt. Hartstikke fijn. Annemarie Smit, projectleider van de Koningsspelen. Radio 1. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. 10 jaar. Koning Willem-Alexander. De koning! WNL. In de kantine. Rotterdam maakt zich op voor Koningsdag. In de kantine blikt vooruit op het koninklijk bezoek. Rechtstreeks vanaf het historische SS Rotterdam.

De Amerikaanse acteur Alec Baldwin wordt niet vervolgd voor het doodschieten van een cameravrouw. De aanklagers hebben de aanklacht voor onopzettelijke doodslag ingetrokken vanwege nieuwe feiten die verder onderzoek vereisen. Baldwin gebruikte bij de opnames van de film Rust een pistool waarvan hij naar eigen zeggen niet wist dat het geladen was. En hij schoot per ongeluk de cameravrouw dood. Er dreigt nog wel een civiele zaak tegen Baldwin. Ook loopt er een strafzaak tegen de vrouw die op de filmset toezicht hield op de wapens. Het weer: op veel plaatsen is het grijs vandaag. In het noorden en het uiterste zuiden zijn er wel perioden met zon. Daar kan het 18 graden worden. In het midden van het land gaat het regenen, vooral vanmiddag. En daar is het 12 of hooguit 13 graden. Dus verkeersinformatie bij de ANWB, Robert Vriezen. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Er is een ongeluk gebeurd op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Bij Maasbracht 5 kilometer file met een kwartier vertraging, mede doordat de linkerrijstrook dicht is. En ook een aanrijding op de Zeelandbrug op de N256 vanuit Goes naar Zierikzee is je vertraging nog 10 minuten bij Zierikzee-Zuid. Ster. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Wat maakt het Concertgebouw nou zo bijzonder? We vragen het Jaap van Zweden. Zoveel beroemdheden, legendarische mensen hebben hier gespeeld. En als je de zaal binnenstapt, voel je dat ook altijd. Je voelt aan het podium dat daar zijn wonderen gebeurd. Die zaal is niet alleen van de muzici. Die zaal is van heel Nederland. Help mee het Concertgebouw door te geven aan volgende generaties met een donatie of een legaat aan het Concertgebouwfonds. Kijk op Concertgebouw Steun Ons. Geen haast, ik neem de tijd. Ja, doe maar lekker rustig aan. Pak de fiets naar school, dat maakt de buurt blijer. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt? Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de VriendenLoterij. 18 plus, speelbewust. Uw lezer begrijpt u pas als u hem snapt. Helder schrijven gaat niet over eenvoudige taal, maar over een heldere boodschap. Daarom leert Lo van Eck u eerst anders te denken en dan pas anders te schrijven. Snapt u? De beste programmeurs? Jawel, ga naar eenblikvol.nl. Eenblikvol.nl. Duidelijk schrijven leer je bij Lo van Eck. Ga naar lve.nl. Nu te zien in Museum Beelden aan Zee. De iconische sculpturen van Henry Moore. Koop je tickets op beeldenaanzee.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Het NOS Radio 1 Journaal. Opnieuw klinkt in Soedan de oproep tot een staakt het vuren. De RSF-militie wil een bestand van 72 uur, beginnend vandaag, de dag van het suikerfeest. Bij de gevechten met het leger zijn al honderden doden gevallen, onder ook wie heel veel burgers. Correspondent Alice van Gelder vanuit Zuid-Afrika. Alice, jij hebt contact, hè, met mensen in die hoofdstad Khartoum. Lukt het dit keer wel, dat bestand? Hebben zij de indruk? Nou ja, nee, nog niet. Het is gewoon doorgegaan. Maar zoals je al zegt, hè, nu zeggen de paramilitairen van de RSF weer dat ze toch 72 uur een staakt het vuren willen. Dat gaat dus dan om een humanitair staakt het vuren. Hè. Een staakt het vuren waarbij hulp mogelijk is, mogelijk evacuaties. En daar had de VN gisteren toe opgeroepen om het suikerfeest te markeren. Want beide generaals zijn moslim en de hoop is dus, hè, dat dit verzoek hen zou aanspreken. Het leger heeft tot nu toe niet gereageerd. En ja, het gevoel in Soedan is ook wel een beetje dat het er niet van gaat komen. En dat komt dus omdat er de afgelopen dagen het al zo vaak geprobeerd is en het niet gelukt is. Ook hebben sommige Soedanezen het gevoel dat het misschien komt dat de RSF zegt dit te willen doen omdat ze aan de verliezende hand zijn. Maar ja, eerlijk gezegd hebben we daar ook niet goed zicht op. Nee, dat is natuurlijk de hele tijd zo lastig, de zicht op die situatie in Khartoum. Wat weet jij wel? Ja, inderdaad. Vanochtend bijvoorbeeld zien we op sociale media video's van meer soldaten die Khartoum inkomen. Een Soedanese journalist die ik net aan de telefoon heb gehad, die bevestigt dat ook. Op sociale media zegt dan het leger, hè, we worden hier verwelkomd, we gaan de straten uitkammen op zoek naar de laatste strijders. We gaan dit winnen, we gaan dit afmaken. Tegelijkertijd zeggen mijn contacten van, ja, het is ook gewoon versterking. En het zou er juist voor kunnen zorgen dat de strijd nu heviger wordt. Dus ja, inderdaad, het is nog steeds heel lastig om te zeggen wie de overhand heeft. Het zijn gewoon twee sterke groepen die tegenover elkaar staan met veel strijders en veel wapens. Ja, en die tot nu toe dus niet echt van ophouden weten. Nee, die burgers, de gewone mensen, die moeten dat maar afwachten. Wel heeft, begreep ik, de generaal van het leger, Burhan, een tv-toespraak gehouden. Dat is eigenlijk voor het eerst deze week. Wat was zijn boodschap? Ja, klopt. Ja, inderdaad, we hadden nog niet van hem zo live gehoord. Hij heeft in die toespraak onder meer beloofd dat als hij gaat winnen, of tenminste, daar is hij natuurlijk van overtuigd, dat hij het land terug gaat brengen naar democratie, gaat teruggeven aan de burgers. Maar ja, daar gelooft eigenlijk niemand in. Kijk, deze generaals hebben 1,5 jaar geleden samen de macht gegrepen in een staatsgreep. Hebben sindsdien eigenlijk beloofd, we gaan terug naar een burgerregering, terug naar een democratie. Dat was heel erg dichtbij voordat deze hel voor de mensen in Soedan weer uitbrak. En dus zeggen mensen daar, ja, wij zijn al zo lang door ze verraden. Sterker nog, het zou best kunnen zijn, hè, stel dat dadelijk een van de partijen wint, dat je burgers op straat ziet die feest vieren. Maar ik denk dat dat dan eerder zal zijn, omdat die hel voorbij is van die belegering, dan wat anders. Uiteindelijk is de angst dat die militairen helemaal de macht niet willen delen. En sterker nog, als het gaat om Al-Burhan en het leger, dat het niet alleen gaat, deze strijd tussen twee generaals, maar dat hij ook fundamentalisten achter zich heeft staan. En dan is er zelfs de angst dat misschien weer Soedan strenger islamitisch wordt, terwijl ze toch na Al-Bashir redelijk bevrijd zijn. Zo voelen veel stedelingen dat. Dus ja, het einde is nog niet in zicht, maar de vrees voor wat daarna is er ook al. Ja, de hoop die is ver weg. En heel veel, steeds meer andere landen die maken inmiddels plannen om hun burgers weg te halen uit Soedan. Hoe staat het daarmee? Ja, dat zijn inderdaad gewoon allemaal voorbereidingen. Hè. We weten dat Nederland bijvoorbeeld in Jordanië klaar staat, mochten geëvacueerd kunnen worden. De Verenigde Staten, die heeft gisteren aangekondigd dat ze zich opmaken in Djibouti, een buurland. Dus landen willen dichtbij zijn voor het geval dat er dan toch zo'n staakt het vuren komt. Maar goed, ja, dat moet dan wel houden en wel heel duidelijk zijn. En het lastige is nu ook vooral dat het vliegveld in Khartoum is tot nu toe het grootste strijdtoneel geweest. Dat vliegveld zou nog wel bruikbaar zijn. Maar tegelijkertijd moet je natuurlijk dan eerst weten wie heeft het in handen. En wordt er niet gevochten als je daar dadelijk een vliegtuig aan de grond zet. Dus het zal er niet zo'n vaart lopen dat we denk ik al vandaag evacuaties zien. Wat we wel zien is dat heel veel Soedanese Khartoum ontvluchten. Steeds meer mensen waar ik contact mee heb, die is het toch wel gelukt om in ieder geval naar een veiligere wijk te komen. Dankjewel, correspondent Alice van Gelder. Het is 8:10. De grote onzekerheid voor ongewenst zwangere vrouwen in de Verenigde Staten. Want het Hoge Rechtshof beslist vandaag of zij toegang houden tot een veelgebruikte abortuspil. Die pil wordt al tientallen jaren gebruikt om zwangerschappen te beëindigen. Maar het kan zijn dat die na vandaag niet meer te krijgen is. Rebecca Gompert zet zich in voor vrouwen die geen vrije toegang hebben tot abortus. En ze vertelt wat het Amerikaanse Hoge Rechtshof allemaal zou kunnen beslissen. Ja, er zijn drie dingen die het Hoge Rechtshof kan beslissen. Eentje is dat mifepriston dus niet meer beschikbaar is in Amerika voor het afbreken van zwangerschappen. Het tweede is dat ze de manier waarop het nu beschikbaar is heel erg gaan inperken. Dat betekent dat het alleen maar is voor 7 weken. Dat alleen nog maar artsen het mogen voorschrijven. Dat het niet meer via de post mag worden verstuurd. En dat maakt het heel veel moeilijker voor heel veel vrouwen in Amerika om toegang te krijgen tot die medicatie. Dus dan moeten ze naar een kliniek in een arts gaan om die pillen te krijgen. En het derde is dat ze het laten zoals het is, nu geregistreerd is door de FDA.

Dus ja, je kunt je afvragen wat dit voor invloed daarop heeft. Al die voortijdig de Kamer verlatende figuren. We willen vanochtend van u weten of u op iemand heeft gestemd die vroegtijdig is opgestapt en wat u daar dan van vindt. Met wat voor gevoel blijft u dan achter? Moeten we er niet zo zwaar aan tillen? En zijn we allemaal vervangbare krabbelaars, zoals ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers zei toen hij ooit vertrok? Weet je nog? Ja, precies. Maar daarmee wil hij zijn eigen rol een beetje downplayen. Ja. Zo belangrijk ben ik niet. Precies. Ja, maar iedereen is vervangbaar. Ja, dat kun je er ook van zeggen. Ja, maar krabbelaar is dan weer... Ja, nou ja, goed. Okay. 0800-1101 of reageer via stand.nl. Ster. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Bolpianos.nl, het grootste aanbod gereviseerde akoestische Yamaha-pianos. En, zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 20%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Het digitaal transformeren van uw organisatie is een spannende reis. Als partner neemt Capgemini u mee en laat u de volledige potentie van cloud ervaren. Zie Capgemini als de gids die samen met u uw bedrijf klaarmaakt voor de toekomst. Zodat u nog groter kunt dromen, sneller en beter kunt werken. Capgemini, get the future you want. De volledig elektrische Volvo XC40 is er voor u. Met ruimte voor al uw bagage, ingebouwde Google Services voor al uw wensen en een bereik tot 572 kilometer om naar uw bestemmingen te rijden. De Volvo XC40. Net zo veelzijdig als u. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. De Volvo XC40 Pure Electric. Nu beschikbaar met €2.950 subsidie. Kijk voor de voorwaarden op volvocars.nl/XC40. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het trainen? Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. De internationale schildertop in Zwolle. Maak kennis met het werk van 16 schilders van nu in Brave New World. Kom kijken in Museum de Fundatie in Zwolle. En op uit in de meivakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Kroongetuigen moeten beter worden beschermd, vinden het kabinet en de Tweede Kamer. Volgens de Kamer zijn kroongetuigen nodig om de georganiseerde misdaad aan te pakken. Minister Jesselkus zei in een debat dat ze hard werkt aan het verbeteren van het hele stelsel van bewaken en beveiligen. En daarvoor is ook extra geld beschikbaar. Het treinverkeer in Duitsland ligt bijna volledig stil door een staking. Het personeel eist meer loon. Die staking begon afgelopen nacht om 3:00 en eindigt vanochtend om 11:00. Toch zal het Duitse treinverkeer nog de hele dag ontregeld zijn. De Soedanese militie RSF heeft eenzijdig een wapenstilstand afgekondigd vanwege het suikerfeest dat vandaag begint. De RSF voert sinds afgelopen weekend hevige strijd met het Soedanese leger. Er zijn tenminste 330 doden gevallen. En Schiphol verwacht deze meivakantie gemiddeld 66.000 vertrekkende passagiers per dag. En dat zijn er meer dan vorig jaar, toen er door personeelstekorten urenlange wachtrijden ontstonden. Schiphol zegt dat de problemen bij de beveiliging inmiddels zijn opgelost. Volgens de vakbonden zit de zwakke plek nu bij de bagageafhandelaren. Bij Weerplaza, Marco Wolf. Marco, het ligt er maar vandaag helemaal aan waar je bent, wat voor weer je hebt, hè? Klopt inderdaad, er zijn heel grote verschillen. In het uiterste noorden, Groningen, delen van Friesland en Drenthe schijnt de zon. In Limburg schijnt de zon, in Brabant breekt die goed door. Zeeland komt zo aan de beurt. Ja, en daartussenin ligt dan een zone met dikke bewolking. En die sleept van oost naar west over die regio. Er valt ook van tijd tot tijd wat regen uit. Met name op de grens tussen Overijssel en Gelderland, over Flevoland, richting het midden van Noord-Holland. Nou, dat blijft allemaal een beetje op zijn plek liggen. Er zitten ook wat droge momenten in die gebieden waar de neerslag valt. Maar het verschuift niet of nauwelijks. En betekent ook flinke verschillen in temperatuur. temperatuur. In het noordoosten kan het 19 graden worden. In het zuiden met wat zon erbij 16 tot 17. En in het midden waar het langst regent misschien nog geen 14 graden. Wind waait matig tot vrij krachtig uit het oosten, neemt wat af. En dan tegen de namiddagavond, dan begint in het zuiden de kans op een onweersbui toe te nemen. En in het noorden ook. En er kan er ook hagel en windstoten bij voorkomen. En het weekend? En wisselvallig weer. Morgen vrij hoge temperaturen nog. 14 tot 19 graden. Opnieuw het warmst in het noordoosten van het land. We beginnen de dag droog, want die buien van de namiddag en avond die trekken later vanavond weg. Dan wordt het vannacht meest droog. Zo beginnen we dus morgen ook met wat zon. In de loop van de dag, zo begin van de middag, beginnen er wat buien over de regio te trekken over het land. Met in de namiddag weer opklaringen die volgen vanuit het zuiden. Wind draait uiteindelijk naar een westelijke richting en is matig van kracht. Zondag iets meer wind en wisselvallig weer. Met buien een klein beetje zon en dan wordt het een graad of 14. Marco, dankjewel. En er is verkeersinformatie, Robert Vriezen. Nasleep van een ongeluk op de N2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Bij Eindhoven Airport 4 kilometer file, 10 minuutjes vertraging. En er is een ongeluk gebeurd op de N9, de weg Alkmaar-Den Helder. Bij Bergen is de weg in beide richtingen dicht. Je kan daar wel omrijden. De uitwijkroutes staan aangegeven met de borden U79 en U80. Ster. Kijk eens goed. Welke kansen of risico's zie je? Bij VLC en Partners hebben we aandacht voor ambitie met persoonlijke dienstverlening. Kijk hoe we samen verkennen, voorkomen en verzekeren op vlcenpartners.nl. Aandacht voor ambitie. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. Profiteer nu bij Brugman van 1000 euro korting op jouw nieuwe keuken of badkamer en heel veel mooie momenten cadeau. Lekker ontbijten, badderen of gezellig kokerellen. Het vertrouwde Brugman gevoel dus met nog meer tijd voor elkaar. Maak snel een afspraak bij Brugman. Hoera! Woonveilig is jarig en trakteert. Al 15 jaar lang zorgt Woonveilig voor de meest gekozen slimme huisbeveiliging van Nederland. Maak nu extra voordelig kennis op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Nu en in de toekomst. Wel eens gedacht aan beleggen in Duits vastgoed bij Sinvest? Beleggen in Duits vastgoed? Ja, Sinvest belegt in Duits vastgoed zoals supermarkten en woningen met een voorspelbaar rendement. Hierdoor keren ze een voorschotdividend van 5% per jaar uit. Oh, dat klinkt goed. Ja, kijk maar even op duitsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product groot is, namelijk 6 op een schaal van 7. Nu 15% korting op alle huisbeveiligingsproducten. Check woonveilig.nl. Nu extra veel voordeel, want alleen deze week in de actie. Hollandse asperges, 500 gram voor 4 euro. Jumbo filet américain, 1 euro. En Lipton Iced Tea, 2 pakken voor 3 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dus als mijn online bestelling plotseling niet wordt geleverd, vertrouw ik erop dat het goed komt. Hey, buf. Nee, hier ligt niks. Online staat dat mijn vlogcamera is bezorgd bij de buren. Maar die weten van niks. En de verkoper en bezorgdienst wijzen alleen maar naar elkaar. Nee, niet bij ons, nee. Dus bel ik ARAG. Dan wordt het sowieso juridisch goed opgelost. Goedemiddag, met Mehmet van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. VVD-minister Dennis Wiersma van Onderwijs is als een razende tekeer gegaan tegen ambtenaren. In het eerste jaar van zijn ministerschap schreeuwde hij tegen zijn ondergeschikten, sloeg met deuren, zette medewerkers onder druk. Dat meldt de Telegraaf vanochtend. Politiek verslaggever Wilco Boom. Ja, dat valt dan onder het term ongewenst en overschrijdend gedrag. Ja, dat is het zeker, grensoverschrijdend gedrag. De Telegraaf schildert de minister af als de Matthijs van Nieuwkerk van Den Haag. Vooral jonge, beginnende ambtenaren zouden het mikpunt zijn geweest. Medewerkers zouden daardoor in tranen zijn uitgebarsten. En het besef dat dit niet door de beugel kon zou zijn opgekomen doordat afgelopen najaar het nieuws naar buiten kwam over het wangedrag van Matthijs van Nieuwkerk bij De Wereld Draait Door. En hoe reageert Wiersma zelf daarop? Nou, er is een officiële verklaring van het ministerie en die is natuurlijk in overleg met hem opgesteld. En in die verklaring wordt erkend dat Wiersma in de eerste periode van zijn ministerschap vanuit ambitie en gedrevenheid scherp en soms fel is geweest tegen zijn ambtenaren. En daarmee citeer ik uit die verklaring. Hij onderkende dat dit niet goed was en als gevolg daarvan zijn er diverse gesprekken gevoerd tussen de minister, de leidinggevende ambtenaren op het departement en medewerkers binnen de organisatie over hoe ze het beste met elkaar kunnen samenwerken, gegeven de hoge druk en de veeleisendheid van het werk. Die gesprekken blijven we voeren, lezen we in de verklaring. En inmiddels zouden ze beter op elkaar zijn ingespeeld. En volgens de verklaring zijn er overigens geen formele klachten ingediend. Maar als dat wel het geval was geweest, dan was dat pas echt groot nieuws. Want ja, je moet wel heel veel durf hebben als ambtenaar om een formele klacht tegen een minister in te dienen. Maar er zijn ook mensen weggegaan, dus ja. Ja, het is allemaal niet misselijk wat er wordt beschreven. En het is natuurlijk ook buitengewoon pijnlijk voor Wiersma. Ja, zijn imago was natuurlijk van de jonge, gedreven, voortvarende minister ook. Heeft dat nou een kras opgelopen? Heeft het politieke gevolgen? Nou, het is inderdaad een lelijke kras op het blazoen van Wiersma, die binnen de VVD-fractie niet erg geliefd schijnt te zijn, maar in de Kamer ook veel lof krijgt voor zijn plannen en ambities voor verbetering van het basis- en het voortgezet onderwijs, want daar gaat hij over. Maar het gaat hem toch allemaal vermoedelijk niet de kop kosten. Een woordvoerder laat weten dat hij wat de VVD-fractie betreft door kan. Ja, het is niet fraai, maar het is goed dat hij het zelf erkent en daar met zijn medewerkers gesprekken over voert, luidt de reactie van de VVD. Dus van zijn eigen partij mag hij blijven. En de kans lijkt me klein dat andere regeringsfracties nu zijn vertrek gaan eisen. Als we even kijken naar een andere regeringsfractie, het CDA. Opnieuw een CDA die weggaat, Kamerlid Jaco Geurts. Hij wordt waarnemend burgemeester in Maasdriel. Het gaat inmiddels hard bij het CDA. Ja, die fractie dat is echt een duiventil aan het worden. Een paar maanden geleden vertrok Raymond Knops naar het bedrijfsleven. Kamerlid Van der Molen is vertrokken in verband met 2 burn-outs. Overigens een hele goede reden om weg te gaan. En eerder deze week werd bekend dat Agnes Mulder bij het VNO-NCW in het noorden gaat werken. En nu dus Geurts, die voor een tijdelijke baan, want dat is een waarnemend burgemeesterschap, opstapt uit de Tweede Kamer. Eerder al natuurlijk Omtzigt uit de partij en uit de fractie. En Mona Keizer. Het is echt een ongekende uittocht daar. Heeft dat te maken met de staat waarin het CDA zich bevindt? Nou, kijk, individueel hebben die Kamerleden allemaal een hele goede reden. Hè. De meeste zitten bijvoorbeeld in hun laatste periode als Kamerlid. En door nu te kiezen voor een andere baan, voorkomen ze dat ze later afhankelijk worden van wachtgeld. Hè. En dat leidt in de publieke opinie toch vaak tot verwijten van zakken vullen en zoals mensen van wachtgeld gebruik moeten maken. Ik noemde ook al de burn-outs van Van der Molen. Maar anderzijds, als het goed was gegaan met het CDA, was de fractie nooit zo'n duiventil geworden. De desillusie is daar groot, hè, vooral na die nederlaag van bij de provinciale verkiezingen vorige maand. Wat ook speelt is dat er weinig vertrouwen is in partijleider Hoekstra. Achter de schermen wordt hem verweten dat hij te weinig is, dat hij niet in de Tweede Kamer is gaan zitten als politiek leider, maar voor het ministerschap van Buitenlandse Zaken heeft gekozen. Dus het vertrek van zoveel Kamerleden bij het CDA in toch betrekkelijk korte tijd kan echt niet los worden gezien van de situatie waarin de partij verkeert. Wilco, dankjewel. Het einde van de Ramadan wordt gevierd met het suikerfeest. En dat is vandaag. Verslaggever Danny Simons, jij bent bij de moskee El Moussinin in Amsterdam. Wat is nou het belangrijkste voor moslims vandaag? Ik denk toch wel de dankbaarheid, Astrid. Kijk, ik kan me voorstellen dat er misschien mensen luisteren en die hebben dan zoiets van lastig dat vasten en je zal vast wel weer blij zijn dat je nu mag eten. Maar dat eten natuurlijk, dat is natuurlijk helemaal niet waar het om gaat. Hè. De Ramadan is een tijd van bezinning. Ik sprak hier net veel mensen die zeiden, ik ben dankbaar dat ik stil heb kunnen staan bij het leven, bij de mooie dingen, bij de minder mooie dingen, de zondes. Ik ben dankbaar dat ik zometeen met familie samen ben. Het is ook tijd om ruzies bij te leggen. Daar is het ook een mooie gelegenheid voor. Op dit moment kijk ik tegen die mooie blauw-groene moskee aan. Links komen de vrouwen naar buiten, rechts de mannen. Iedereen wenst elkaar een fijn suikerfeest. Eid Mubarak. En ik vroeg net na het gebed van 8 uur... hoe de bezoekers van deze moskee terugkijken op de Ramadan. Dat is een hele mooie maand. Veel aanbidding. Ja, het is een tijd van bezinning, hè? Ja. Heb jij nog ergens specifiek bij stilgestaan afgelopen maand? Ja, dat je toch goed voor elkaar moet zijn. Daar sta je toch wel op stil. Dat je toch weer je best wat gaat doen en een stapje vooruit gaan in het leven. U heeft een heel mooi kleed in uw hand. Klopt, dat is een gebedskleed. Daar heeft u net op gebeden? Ja, zeker. Kunt u het eens omschrijven, hoe het eruit ziet? Nou, het is blauw. En het is puntig. En volgens mij een patroontje erin? Ja, dat zit er wel iets worden wel wat moois van gemaakt, inderdaad. Een mooi patroontje. En volgens mij is het heel, mag ik het voelen? Natuurlijk. Ja, het is heel zacht, hè? Ja, hij is heel zacht. Fluweel, inderdaad. Ja, dat scheelt wel weer als je met je hoofd op de grond zit. De Ramadan wordt ook wel een tijd van bezinning genoemd. Mm-hmm. Heeft u nog ergens specifiek bij stilgestaan dat u denkt, nou, daar heb ik nog even extra goed over nagedacht? Nou, ik heb toevallig in deze mooie maand gehoord dat ik vader word. Gefeliciteerd. Dank je wel, dat is heel leuk. Dus het is iets prachtigs om in de Ramadan te... Ja, dus voor je bezinning eigenlijk is heel mooi. En verder, ja, daardoor ben ik ook wat dichter bij naar mijn geloof gekomen. Wat meer gaan bidden. Ook voor mijn kindje natuurlijk. Dus nee, ik vind het eigenlijk iets heel prachtigs. Maar je gooit toch een beetje je vertrouwen in Allah. En krijgt, dan ben je daar heel erg dankbaar voor. En dan hoop je natuurlijk dat het ook gezond is. Dus daar bid je dan ook eigenlijk voor. En daarnaast, ja, dat brengt mij dus wel weer wat dichter bij Allah. Hoe ging het gebed? Heb jij nog aan iets specifieks gedacht? Of nog om iets specifieks gevraagd? Nee, ik heb gewoon... Ik dacht wel, de maand te snel gaan, dat wel. En, daar ben je dankbaar voor? Ja, ben ik dankbaar voor. En gewoon dat, ik ben blij dat de opkomst groot is. Dat veel mensen zijn gekomen. Ja, want mensen moeten zelfs buiten op hun eigen kleedje zitten onder een overkapping. Ja, dat geeft wel aan dat mensen veel... dat er veel mensen komen. Dat geeft wel mensen weer en zo. Ik ga straks naar mijn vrouw. En dan gaan we naar Hengelo, naar mijn tante. En dan gaan we het daar eigenlijk echt vieren. En hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe ziet dat eruit? Omschrijf het eens, als u wil. Ja, dat verschilt elk jaar wel een beetje. Maar vaak is het gewoon een bijeenkomst van, samen met je familie. En ja, ze zeggen wel suikerfeest. Het lijkt misschien alsof het alleen maar suiker is. Maar het is vooral weer samenkomen met je familie. Ja. En veel eten ook, lijkt me. Ja, het is wel meer eten dan normaal overdag. Ja. Dat zeker. Maar op zich, dat valt ook wel mee, hoor. Het gaan gewoon vooral lekkere hapjes en lekkere dingetjes. Ja. En veel kleine hapjes. Want je moet ook wennen dat je natuurlijk de hele maand hebt gevast. Dus je kan ook niet constant maar blijven eten. Nee, en deze jongen die zegt dat het Ramadan, zei hij later ook tegen mij, dat het ook natuurlijk draait om er mooi uitzien met z'n allen. Hij wilde nog even naar de kapper. Hij probeerde daar van de week langs te komen. Alleen het was zo druk bij de kapper, zei hij tegen mij, dat hij daar niet terecht kon. Dus hij probeert vanmiddag nog een plekje te vinden. Ik hoop voor hem dat het lukt. Want sommige winkels die zijn ook gewoon dicht vandaag, omdat het de suikerfeest is. Dus als je nog last minute allerlei lekkernijen moet gaan inslaan, dan kan het zijn dat je bij sommige winkels niet meer terecht kan vandaag. Verslaggever Danny Simons. In Rome vieren ze feest. Waanzin, AS Roma staat in de halve finale. Feyenoord overrompelt. Dat is de kop van de Italiaanse sport Corriere dello Sport. Gisteravond werden de Rotterdammers in Rome uitgeschakeld in de Europa League. La Gazzetta noemt de overwinning van Roma een show. Volgens de krant was het inbrengen van Paulo Dybala cruciaal voor de Italianen. Door hem viel Feyenoord om. AS Roma trainer José Mourinho had na afloop trouwens nog wel positieve woorden voor de Rotterdammers. Good team, good players, good coach. They are going to be champions. They gave us a good fight. I just give them one advice which comes from my white hair. When you lose a game, don't cry. Think about the next one. Ja, de wijze grijsharige Mourinho geeft nog een advies aan Feyenoord. Als je verliest, niet huilen, maar denken aan de volgende wedstrijd. Ja, dat is makkelijk zeggen als je gewonnen hebt. Hè? Ja. AZ plaatste zich gisteravond wel voor de laatste vier. Dan in de Conference League door na strafschoppen te winnen van Anderlecht. Niet alleen het eerste van AZ staat in de halve finales van een Europees toernooi. De oudste jeugdspelers spelen vanmiddag in Zwitserland de halve finale van de Youth League. Eigenlijk ook het team van Max Meerdink. De 19-jarige die gisteravond nog meedeed in het eerste en de beslissende penalty binnenschoot tegen de Anderlecht. Meerdink mag nog niet terug naar zijn eigen team. Hij moet ook komend weekend bij het eerste van AZ aan de slag. Ja, ik heb net toch horen gekregen dat ik toch hier blijf. Want vanwege de situatie met Pavlidis. Hij is niet helemaal fit. Dus morgen ben ik gewoon op de club bij AZ. En we hopen dat het team de finale bereikt en dat ik dan maandag kan spelen. Ja, want dus de oudste jeugdspelers van AZ vanmiddag tegen Sporting Portugal winnen. Dan spelen ze maandag de finale van de Youth League. En dan hoopt Meerdink er alsnog bij te kunnen zijn. Het had in Ahoy een avond moeten worden waarop Mighty Michael van Gerwen zijn spierballen weer eens liet zien. Maar dat werd het zeker niet. In de Premier League verloor Van Gerwen voor het thuispubliek in de kwartfinale van de Engelsman Nathan Aspinall, die 118 uitgooide. 60-18 tops. That's all you got to do, Nathan. Yes. Yes. Tops for a 6-5 win. That is a fabulous finish. Ja, zo ging dat gisteravond. En een ontgoochelde Van Gerwen liep naar verluid na zijn nederlaag te dwaren door de catacomben van Ahoy. Omdat hij teleurgesteld was, hebben we hem ook niet meer gehoord. Hij wees alle interviews af. Tenminste, op Twitter reageerde hij wel. Misschien heb ik te veel druk op mezelf gelegd. En de Ramadan is voorbij. We hoorden het net nog bij verslaggever Danny Simons. Het AD ging op bezoek bij PEC-voetballer Davy van den Berg, want die heeft zich bekeerd tot de islam. Na het overlijden van zijn moeder in 2015 begon van den Berg zich steeds meer in de islam te verdiepen. Ik las uit de Koran, bad meerdere keren per dag en deed mee aan de Ramadan. Maar er echt vooruitkomen was toen een stap te ver. Nu is dat anders, zegt hij in het AD. Ik heb besloten me officieel te bekeren. Volgens Van den Berg wordt trouwens overschat hoe zwaar de Ramadan is voor topsporters. Ja, daar hebben we het wel vaker over gehad de afgelopen tijd. Dan mag je natuurlijk niet drinken of eten als het nog licht is. Maar, zegt Van den Berg, je voelt je best wel licht, want het kan tijdens het sporten juist fijn zijn. Okay. En vanavond kan hij misschien het zakenfeest wat extra glans geven, want dan kan Van den Berg met PEC promoveren naar de Eredivisie als de Zwollenaren minimaal 1 punt pakken tegen Almere City. Living just to find a motion. Don't Stop Believing van Journey. Het is 9:09. Natuurorganisatie Ravon heeft een fotoveldgids uitgebracht van alle amfibieën die voorkomen in Nederland. En daarin staan meer dan 500 foto's van alle stadia van salamanders, kikkers en padden. Die gids heeft dus heel veel foto's, weinig tekst. Is bedoeld voor mensen die nog niet zoveel van amfibieën weten. En de maker van al die foto's is natuurfotograaf en ecoloog Paul van Hoof. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat hoopt u dat die mensen straks wel weten door die foto's? Ik hoop dat ze enthousiaster worden over alle soorten. De variatie, de veelkleurigheid van de Nederlandse amfibieën leren waarderen. Meer leren waarderen. En dat de herkenning ook betrouwbaarder wordt. Er worden nu nog af en toe fouten meegemaakt. En dat is soms zonde. Ja, wat is er zonde aan dat mensen die fout maken? Dan worden er dieren verkeerd gedetermineerd, zoals dat dan heet. En waardoor verkeerde informatie zeg maar in de databestanden terechtkomt. En zeker voor zeldzame soorten kan dat wel van belang zijn dat allemaal juist is. Maar determineer, dat doen mensen die er echt mee bezig zijn. Dus zelfs die maken nog fouten, begrijp ik. Oh, zeker, zeker. Want dat is een kleine correctie op wat je net zei. De gids is inderdaad bedoeld voor mensen die weinig ervaring hebben, maar tegelijkertijd ook juist voor mensen die juist al heel veel ervaring hebben. Ja. Want vooral de larven van amfibieën, die zijn soms echt wel heel lastig te herkennen. En dus de dikkopjes, zeg maar. En die zijn in de huidige of de bestaande gids eigenlijk vaak een beetje onderbelicht. En dat hebben we met deze gids eigenlijk geprobeerd om dat hiaat een beetje te vullen. Ja, want sommige verschillen kun je juist zien door ze met anderen te vergelijken. Dan zie je de verschillen. Ja, exact. Of je juist van een ander standpunt te bekijken. Als je gewend bent om ze van opzij te bekijken. Soms is het veel beter om ze van bovenaf te bekijken of van onderen. En al die standpunten hebben we ook in deze gids opgenomen. Ze zijn dus inderdaad genomen van allerlei kanten, in allerlei stadia. Hoe kregen dat, als we het hebben over die kanten, hoe krijgt u dat voor elkaar? Hoe kreeg je bijvoorbeeld de onderkant van, ik noem maar wat, een salamander gefotografeerd? Dat is nog best lastig inderdaad. Want alle foto's zijn zeg maar vrijstaand gefotografeerd. Dus op een witte achtergrond. En zo zijn ze ook werkelijk gefotografeerd. Ze zijn niet uitgeknipt. Dus ik heb een soort veldstudio ontwikkeld. Waarmee ik op pad ging en in het veld meestal allerlei dieren heb gefotografeerd. Door ze in zo'n soort studiotentje te zetten. En dan hopen dat ze natuurlijk netjes in de juiste houding gaan zitten. En voor die salamanders en die buiken en zo heb ik gebruik gemaakt van een aquariumbakje. En daar dus even ingezet? Door de bodem heen, en daar heb ik dan door de bodem heen gefotografeerd. Maar dat deed u dan wel daar waar u ze vond? In veel gevallen wel. Niet altijd. Sommige larven en sommige salamanders heb ik meegenomen naar huis om ze daar beter te kunnen fotograferen. Om ze daarna uiteraard wel weer terug te brengen. Ja, om al die stadia goed te kunnen vastleggen. Ja. Omdat het dan exact beter bij te houden is waarschijnlijk. Ja, en ook zeker met die buiken en zo. Ja, dan moet je eigenlijk onder een aquariumbakje gaan liggen. Ja, dat is in het veld soms niet heel praktisch. Nee, dat snap ik. Dus dat lukt beter onder iets meer gecontroleerde omstandigheden. Heeft u eigenlijk nog nieuwe dingen geleerd tijdens het fotograferen? Je wordt wel bewuster van een aantal kenmerken. En inderdaad, wat ik al zei, al die verschillende standpunten. Ja, ik heb ook niet alle stadia, zeg maar, in alle hoeken en gaten van alle kanten bekeken in het verleden. Dus ja, daar leer je wel een hoop van, ja, zeker. Ook mooi dat ze gefotografeerd worden in de natuur. Ze gaan niet even stilzitten om netjes gefotografeerd te worden, neem ik aan. Hoe moeilijk is dat? Ja, dat wisselt heel sterk. Sommige dieren die zet je letterlijk neer en klaar. Ja, je maakt vaak meerdere foto's. Maar en sommige die willen inderdaad gewoon niet meewerken. Ja, en dan op een gegeven moment dan houdt het op en dan lukt het niet. En dan moet zijn buurman het maar doen, zeg maar. Elk dier is gewoon anders. Het blijven inderdaad wel wilde dieren. Dus je kunt ze niet dwingen.

mensen moeten er wel rekening mee houden. Er willen echt weer heel veel Nederlanders reizen. Vandaag ook bijna 70.000 mensen die vertrekken. Dus af en toe zal even wachten erbij horen. Maar op basis van het personeel dat aanwezig is en op basis van alle voorbereidingen gaan wij ervan uit dat al die Nederlanders die lekker op vakantie willen een aangename reis hebben vanaf Schiphol. Volgens de AD komen er deze meivakantie misschien plotselinge wilde acties van ontevreden bagagemedewerkers. Volgens nog verwacht Schiphol ook daardoor geen problemen. Een wilde staking zijn we natuurlijk altijd bang voor. Vorig jaar werden we ook verrast door een wilde staking. We hopen natuurlijk ook in het belang van alle reizigers die weer lekker op vakantie willen dat dat niet gaat gebeuren. Als het wel gebeurt, zou dat vervelend zijn. En dan kijken hoe we er dan mee omgaan. Maar we zijn echt maximaal voorbereid om dat op te vangen. Maar dat zal wel betekenen dat mocht het gebeuren, dan hebben reizigers daar ongetwijfeld hinder van. Hanita van der Meer is van de ANVR, de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisbureaus. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u er net zoveel vertrouwen in dat mijn vakantie relatief zonder problemen gaat verlopen op Schiphol? Ja, ik kan natuurlijk niet achter de schermen bij Schiphol kijken, maar voor zover ze ons kunnen voorlichten hebben wij goede hoop dat het veel beter gaat dan vorig jaar. En heeft u zicht op hoe de reiziger er tegenaan kijkt? Ja, we zien natuurlijk wel dat er een stukje vertrouwen terug te winnen is bij de reiziger. Die heeft natuurlijk alle beelden gezien van vorig jaar, heeft zelf waarschijnlijk in de rij gestaan. Dus we merken wel dat mensen een stukje vertrouwen zijn verloren. Dus dit is wel echt ook een weekend waarin moet blijken dat Schiphol het weer aan kan. Maar kiezen mensen wel gewoon nog steeds voor Schiphol of wijken ze wel uit naar andere luchthavens? Nou, we hebben natuurlijk in Nederland een aantal luchthavens waar ook heel veel vanaf gevlogen wordt, zeker in vakantieperiodes. Maar je ziet nu ook wel dat mensen uitwijken naar Duitse en Belgische luchthavens, omdat ze het willen voorkomen dat ze in de rij terechtkomen. En daar is natuurlijk geen vakantie op dit moment. Die hebben allemaal paasvakantie gehad, dus daar is het een stuk rustiger. Dat zie je wel. Dus Schiphol zal echt hard moeten werken om het vertrouwen terug te winnen. En andere Nederlandse luchthavens? Ja, die lopen op zich eigenlijk altijd al heel goed in vakantieperiodes. Mensen vanuit de regio gaan vanuit de regio vliegen, met name ook in de meivakantie en de zomervakantie. Dus dat was niet echt een optie om heel erg veel naar uit te wijken, omdat dat altijd al goed geboekt is. Maar ook bijvoorbeeld in Eindhoven ontstonden vorig jaar wel problemen. Hoe zit het daar? Heeft u daar de zicht op? Ja, ook daar wordt hard gewerkt aan, is hard gewerkt aan het aannemen van nieuwe mensen, het beter stroomlijnen van de rijen. Kijk, in een vakantie is het inherent dat er een rij ontstaat. Daar zullen mensen, dat was voor vorig jaar natuurlijk ook zo. En dat was ook voor corona al zo. En het zal wat langer wachten zijn als iedereen tegelijkertijd vakantie krijgt. Maar het is natuurlijk wel zo dat het wel door moet lopen en dat mensen niet daardoor hun vlucht moeten missen. Volgens de AD zijn de kansen op wilde stakingen bij bagagemedewerkers, omdat die meer loon willen. Heeft u daar verwachtingen of zicht op? We hebben natuurlijk afgelopen week heel veel overlegd, ook met onze leden, omdat die dan voornamelijk ook aan de luchtvaartmaatschappijen gelinkt zijn. En die zeggen allemaal dat er geen voorspelling is dat er een staking komt. Mocht er een wilde staking komen, wat we natuurlijk nooit kunnen uitsluiten, dan is dat een hele onaangename verrassing voor iedereen. En wat ik van Schiphol heb begrepen, zijn zij daar aardig op voorbereid en hebben ze daar ook noodscenario's die ze uit de kast kunnen trekken. Dus laten we hopen dat dat dan ook zo gaat gebeuren. Heeft u nog tips voor mensen die gaan vliegen? Nou, ik denk dat het verstandig is dat ze even op internet kijken bij de Schiphol-website om te zien hoe ze zich het beste kunnen voorbereiden. Dus hoe je je bagage inpakt. Maar ook dat je bijvoorbeeld een slot kunt boeken om door de security te komen. En vooral niet te vroeg komen. Dus kijk vooral even, vlieg je binnen Schengen, dan is het 2 uur voor vertrek. En buiten Schengen 3 uur voor vertrek. Want hoe langer mensen daar gaan staan, hoe groter die rijen worden en hoe moeilijker het wordt voor mensen om hun vlucht te halen. Hartelijk dank, Hanita van der Meer van de ANVR. Het is bijna 9:11. Het Nederlandse baggerbedrijf Smit Salvage gaat een vervallen olietanker voor de kust van Jemen leegpompen. Dat schip dobbert er al jaren en zit vol met een lading ruwe olie die grote milieuschade kan veroorzaken. De Verenigde Naties die het schip kochten hebben het Nederlandse bedrijf aangewezen voor die klus. Peter Berdowski is CEO van Boskalis, dat is het moederbedrijf van Smit Salvage. En hij vertelt wat het grootste risico is voor het milieu. Ja, je moet je realiseren inderdaad. Hè. Wat u zei is dat daar zo'n ruim 150 miljoen liter olie aan boord is.

Maar het viel luisteraars op dat Alice niet in Soedan zelf is, maar in Zuid-Afrika. Ja, Alice, we benoemen het inderdaad altijd in die in de uitzendingen dat je er niet bent en dat je het mensen aan het bellen bent. Want zo moet jij het doen, hè? Klopt, ja, ik zit er weg, helaas. Ik moet zeggen, toen het conflict begon, voelde het ook echt heel ver weg. Maar ja, eigenlijk door alle mensen die ik tot nu toe heb gesproken, aan de telefoon inderdaad, is het wel heel erg dichtbij gekomen, hoor. Want ja, je hoort gewoon de bommen vallen en het geweervuur terwijl je mensen spreekt. Ja, en als journalist, hè, als dan zoiets gebeurt opeens op een zaterdag, dan kijk je in eerste instantie even in je adresboekje in het telefoon van wie ken ik in Soedan, wie ken ik in Khartoum. Dan begin je vaak, hè, bij lokale collega's, journalisten in Soedan. Want ja, dat is een groot netwerk voor ons. Hè. Wij journalisten op het Afrikaanse continent kunnen eigenlijk niet zonder onze lokale collega's. Die bellen we vaak voor informatie. Ja, en dan ga je verder kijken. Dan vraag je hen, ken je nog andere mensen? Je kijkt op Twitter. Wie is er uitgesproken? Je stuurt een berichtje. Hey, kan ik met je bellen? En ja, zo heb ik nu iedere ochtend een belrondje met ja, uiteenlopende mensen. Van een winkelier tot een bakker. Tot zelfs nu een oud-gouverneur in Darfur. En die houden mij op de hoogte. Niet altijd makkelijk, want er zijn stroomuitvallen. Soms hebben mensen geen data. En wat ze dan ook doen, is dat ze me vaak een audioberichtje sturen. Bijvoorbeeld op WhatsApp. Ik moet je ook nog wel zeggen dat het soms best wel lastig voelt als journalist. Hè? Ik belde gisteren nog Dalia en die vertelde me dat haar huis net was geraakt. Want zij woont dicht bij het vliegveld in Khartoum. Ja, tegelijkertijd ga ik haar dan vragen stellen. Terwijl zij probeert weg te gaan en daar te vluchten. Dus we zoeken dan altijd wel een moment, hè, dat het natuurlijk voor haar ook uitkomt. Maar ja, alle Soedanezen zeggen ook van ja, we willen ook onze verhalen doorgeven. Want we willen gewoon dat er aandacht voor blijft. En zo doe jij dus inderdaad je werk. Dankjewel, Alice Vergelder. Verslaggever Matthijs van der Wiel was in Friesland, waar Dassen anderhalve maand geleden het treinverkeer platlegde tussen Workum en Stavoren. Maar inmiddels kan de trein weer gaan rijden, want er zijn kunstmatige burchten aangelegd voor de Dassen. Niet iedereen was in deze reportage blij met de vraagstelling van Matthijs. Jullie hebben het graafwerk al voor hem gedaan. Hij krijgt hem gemeubileerd en gestoffeerd krijgt hij. Ja. Maar je vertikt het om erin te gaan. Momenteel zit hij er niet in, omdat wij hier nog met z'n allen elke dag lopen. Ondankbaar rotbeest. Ze werken heel erg op geur. En doordat wij natuurlijk het handmatig met mensen aangelegd hebben, hangt die geur daar nog. Wat een werk, hè, vanwege die stomme das. Nou, dat maakt niet uit. Ja, luisteraar Anton reageert. Heerlijke stemmingmakerij door Matthijs. Ik begrijp dat de journalist mensen aan moet zetten tot het doen van uitspraken. Maar dat kan volgens mij in een andere toonzetting die het dier niet direct demoniseert. Chantella komt met een soortgelijke reactie. En ook Frans sluit zich erbij aan in een bericht dat hij insprak via de NPO Radio 1-app. Het is de manier hoe hij het ook vraagt en dat die das dan maar zo'n rotbeest is. Ik vind het echt framing. Ik vind het jammer dat we zo met onze aarde omgaan. Die das heeft ook gewoon zijn recht op zijn leefomgeving, net zoals wij mensen dat hebben. Ja, is de das hier gedemoniseerd? Nou, dat hebben we nog even aan Matthijs gevraagd, of hij een dassenhater is. Ik heb helemaal niks tegen dassen. Het is een manier om de attentiewaarde te verhogen. Want je gaat toch even beter luisteren. Je vraagt je af, wat gebeurt hier? Het is vooral bedoeld om geïnterviewden te prikkelen. Want je krijgt een beter en scherper antwoord als je de vraag scherper stelt. En je zou het sturend kunnen noemen als de geïnterviewde zich daardoor liet beïnvloeden. Maar ik wist hier vooraf dat de sprekers het helemaal geen stom beest vinden en dat ze zich zeker niet door mij zouden laten sturen. Mijn bedoeling was dat het verhaal beter aankomt bij de luisteraar. Dat het, als het kan, iets los zou maken. En dat is gelukt, want er kwamen veel reacties. En zeker ook positieve reacties. Losgemaakt heeft het zeker. Ja, absoluut. Ja. Dan nog tot besluit Wilma. Die is benieuwd hoe jij het einde van het Europese avontuur van Feyenoord hebt beleefd gisteravond. Hè? Die verloren van Rome. En zij schrijft, kort nachtje Astrid, je hebt vast de frustrerende verlenging afgekeken. Sterkt je, je klinkt desondanks fit. Ja, de verlenging heb ik in bed gehoord op de radio. Oké, okay, lekker oud. Ja, heel en goed. Bij de 3-1 heb ik nog flink gevloekt. Ja. En de 4-1 heb ik niet meer gehoord, toen was ik in slaap gevallen. Maar ik begrijp, wat is ook weer de uitdrukking, Feyenoord-fan, dat ben je niet voor je lol? Ben je niet voor je lol, maar dit seizoen wel, want we gaan op naar, ik durf het woord niet uit te spreken, maar we gaan er wel naartoe. 3 voor de dag. PEC Zwolle kan vanavond promoveren naar de Eredivisie. De club speelt tegen Almere City en heeft dan genoeg aan een gelijkspel. In heel Duitsland legt trein, bus en trampersoneel het werk neer. Het is de tweede OV-staking in een maand tijd. En de rechtbank in Den Haag die doet straks uitspraak in de corruptiezaak rond voormalig wethouder Richard de Mos. Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van 22 maanden geëist, plus een verbod om de komende 4 jaar als bestuurder te werken. Verslaggever Matthijs van der Wiel, daar is hij weer. Vandaag bij een rechtbank. Matthijs, waar zit de spanning? Rotterdam. De spanning is of de rechter wel of niet gaat vaststellen dat hier voor wat hoort wat was. Kijk, het staat vast dat de Mos zijn partij, de partij van de Mos moet ik zeggen, geld heeft aangenomen, tienduizenden euro's van bevriende ondernemers. Het staat ook vast dat de Mos van alles voor ze gedaan heeft, stukken naar ze heeft gestuurd, dingen voor ze heeft kunnen regelen. Maar ja, was het hier zo dat hij op bestelling tegen geld dat voor ze deed? Dat is wat de rechter moet vaststellen. Dan is er sprake van corruptie. Ik sta hier voor de rechtbank in Rotterdam. Er staan hier zo'n 20 aanhangers van de Mos met de groen-gele sjaaltjes. En we staan te wachten op de aankomst. Hij zou hier zo aankomen. De eerste zittingsdag, weet je nog, kwam hij in een groen-gele limousine aanrijden. Nou, ik heb die nog niet gezien. Wel zojuist een van de andere verdachten, ook oud-wethouder Gernaoui, die zei, ik hoop dat vandaag een einde komt aan 3,5 jaar verdachtmakingen aan een nachtmerrie die 3,5 jaar geduurd heeft. De uitspraak gaan we dus horen. Zometeen spraakmakers, Kooijon de Zwart. Goedemorgen Astrid. De stelling is, Kamerleden moeten hun termijn uitdienen. U kunt bellen 0800 1101 of reageren via stand.nl. Alvast fijn weekend.